Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Yine bir mektup okumasında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk önce bugün itibariyle oldukça uzun ve açıklayıcı bir mektup tarafımıza ulaştı. Dikkatli yine dinlemenizi ve dinlediklerinizi inşallah geçen mevzuları diğer insanlara anlatmanızı istirham ediyorum. İnşallah başlayalım. Çünkü bir hayli uzun bir mektup. Bismillahirrahmanirrahim. Hocamızın mektubu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Bütün hamdler şerleri hayre çeviren Allahu Teala'ya mahsustur. Sınırsız salatu selamlar en büyük eziyetlere sabreden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ona vefayı şiar edinen âli ashabının üzerine olsun. Geçenlerde Hinduların ölünce yakılıp küllerinin Ganj nehrine atıldığını, bazı Avrupalı gençlerin de oraya gidip intihar etmek için yemekten içmekten kesilip oradaki batıl ilahlara taparak ölümlerini beklediklerini, sonra yakılıp küllerinin o leş ırmağına atılmasını istediklerini bir gazetede okuyunca, bizi bu dini mübini İslam'la müşerref kılan Rabbimizin keremine ne kadar şükretsek az olduğunu düşündüm. İnsan iman, namaz, oruç, hac ve zekat gibi 7 yaşında çocuğun dahi yapacağı kadar kolay vazifeleri yapmıyor da, gidip o kutsal sayılan cesetlerle dolu lağım gibi bir ırmağın etrafında aç susuz kalmaktan, ölümü bekletmekten, vatanını ve akrabasını terk etmekten zorlanmıyor. Halbuki namaz, oruç bundan daha kolay değil mi? Hem de insanın sıhhatli yaşamasına vesile değil mi? İman, yani Allahu Teala gibi bir eşsiz kudret sahibine inanmak, hiçbir şeye yaramayan odunlara, tunçtan bakırdan putlara ümit bağlamaktan daha huzur verici değil mi? Bazılarının dediği gibi, herkesin inancına saygı duyuyorum diyemem. Allahu Teala'yı bırakıp da putlara tapmak gibi bir saçmalığa nasıl saygı duyulur? Aman iman nimetine çok şükredelim. Bizi Müslüman yaratıp yaşattığı için Rabbimize çok hamdü senada bulunalım. Bu nimet sırf lütfu ilahidir. Bunu kendimiz kazandık sanmayalım. Bizi bu işe seçtiler. Zaten Rabbimiz sizi o seçti kavli şerifinde bu hakikati açıkça beyan ediyor. Kondulu Ali Efendi diye bilinen bir zat vardı. Hacı Salih Efendi Hazretlerinin de arkadaşı olan bu zata Efendi Hazretlerimiz de kuddesallahu sırruhu çok itibar ederdi. Kondu aslında Ofun köylerinden, fakat sonradan Suluova'da ikamet ettiği için bu zata Suluovalı Ali Efendi de denirdi. Bir kere Efendi Hazretlerimizle birlikte bu zatı ziyarete gittik. Kendisi yataktan kalkamayacak derecede ağır hastaydı. Ara ara konuşuyor, sonra uzun zaman susuyordu. Her konuştuğunda iman nimetinden bahsediyor ve İslam memleketinde Müslüman anne babadan doğduğumuz için çok hamd etmemiz lazım. Bu bizim de Müslüman olmamıza çok yardımcı oldu. Çünkü hidayet Allah'tan, küfür diyarında kafir anne babadan doğan da bazen Müslüman olabiliyor ama o da bizi mi bulacaktı? O zaman hidayet bulma ihtimalimiz çok daha az olurdu diye anlatıp duruyordu. Bu konuyu o kadar çok tekrar etti ki etkilenmemek elde değildi. Tabii o zaman çok genç olduğumdan aynı şeyi niye bu kadar tekrar ediyor diye içimden geçirmedim diyemem. Ama ilmi irfanımız arttıkça ve yaşımız ilerledikçe hepimiz şu hakikati daha iyi anlıyoruz ki her işi bırakıp sürekli iman nimetine şükretsek az bile. Aksi takdirde birkaç yıllık, yüz yıllık değil, sonsuz azap kaçınılmaz olarak bize yapışacak. Furkan suresinde zikredildiği üzere, cehennem azabı alacaklı gibi adama yapışır. Bu iman ki, bunu son nefeste kurtarabilirsek, hiçbir amelimiz olmasa bile, bizi muvakkat azaptan olmasa bile müebbet, yani sonsuz azaptan mutlaka kurtaracak. Hele bir de namaz, oruç, hac ve zekat gibi İslam şartları yerine getirilirse, o zaman hiç cehenneme uğramaksızın cennet mekanımız olur. Bunu kazanmak için buyurun bir kelime-i şehadet okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bugün yapacağımızı yapalım. İşi ileri atmayalım. Sonra çok pişman oluruz. Sa'd-i Şirazi Kuddisesi ruhunun buyurduğu gibi, gücün varsa şimdi iyilik yap. Yarın gücüm varken niçin vermedim, amel etmedim diye elini ısırırsın. İnsanlara güvenmeyi bırakın, bırakalım. Rabbimize tevekkül edelim. Lokman-ı Hakim aleyhisselamın buyurduğu gibi, hazırlığın Allah'a iman, yelkenin tevekkül olsun. Allahu Teala'nın rüzgarı ebedi sönmeyeceği için senin geminde durmaz. Şairin dediği gibi, takdir-i ilahi kuvveyi pazuyla dönmez, bir şem'u ki Mevla yaka bin bad ile sönmez. Yani Mevla'nın kaderi pazu gücüyle geri çevrilmez. Onun yaktığı bir mum da bin türlü rüzgar esse de söndürülemez. Onun için tek dayanağımız Rabbimiz. Zaten öyle ama biz bunu zevken anlayalım. Hele bu zamanın milleti tam bir münafıklık abidesi olmuş. Fudayl bin Uyaz Kuddisesi ruhunun buyurduğu gibi, ahir zaman insanları görünüşte dost, hakikatte düşman olur. Lale Gül FM'de yayınlanan bir ilahide de, yüzleri dost, özleri düşmandan usandım diye doğru bir tespit yapılıyor. Dışarıdayken son derece hürmet eden, hatta arabamızın kapısını kapatmak için edeple bekleyen etkili, yetkili kişiler, biz kendilerine, bizim konuşmalarımızdan rahatsız olan çevreler, bizi susturmak için plan peşindeler dediğimizde, merak etme, biz varken bir oyun çeviremezler diyenler, o abiler, hani şimdi neredeler? İşte onlara güvenseydim, şimdi helak olurdum. 28 Şubat'ın o baskıcı döneminde, Bandırma cezaevinde yatarken, hasbiyallah, Allah Celle Celaluhu bana yeter derken, beni hiçbir avukatın, hakimin, yetkilinin kurtaramayacağını bildiğim için, sulhi dönmezlere bilirkişi raporu için yüklü bir para da verecekken, kendisi doğru konuşan biri olduğundan, hocanın kararı yukarıdan ayarlanmış, benim raporum para etmez diyerek bizi geri çevirdiğinden, tabii o zaman DGM yukarısının kim olduğunu biliyorsunuz. Onların da benim hakkımda hayır rüya görmeyeceği sabit olduğundan, Allah Azze ve Celle bana yeter derken ve bu zikri gerçekten inanarak ve tadını içimde bularak söylüyordum. Şimdi de değişen bir şey yok. Bir iddianame ki hiç alakasız, ilgisiz konular ve konuşmalarla dolu. 8 kişinin tecavüzüne uğrayan kızın şikayetçi olduğu adamlar tutuklanmadan serbest bırakılırken, bizim hakkımızda hiçbir şikayetçi olmadığı halde fuhuşta basılan bazı kadınlar zorla şikayetçi yapılıp sonra hiç bizimle yüzleştirilmeden yurt dışı edilip, biz 5 aydır mahkemeye kadar da 6,5 ay kadar tutuklu kalıyorsak, şimdi Allahu Teala'dan başka kafi gelecek ve hasbi bana yeter denilecek kimse var mı? Hep beraber 7 kere Allah bize yeter, o ne güzel vekildir manasına gelen şu zikri okuyalım hep beraber. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Biraz evvel yazdığım tecavüzcülerin serbest bırakılmasını 1 Mayıs günü gazeteler yazdı. Habertürk'te Rahşan Hanım özellikle başlık attı. Tam ben bu satırları yazarken 70 yaşındaki Kerem amca yanıma gelip, "Hocam, bunlar sana bir şey yapamazlar. Sen hiç durmuyorsun. Okuyorsun, yazıyorsun. Bunlar seni bitiremezler. Senin hizmetin ölmez." dedikten sonra babasının şöyle anlattığını nakletti. Adem aleyhisselam vefat edeceği zaman vasisi olan oğlu Şis aleyhisselamı çağırarak, "Evladım, kendin ölürken ismini de öldürme." diye vasiyette bulunmuş. "Görüyorsunuz, mahkumlarda neler var. Yani bana bile vaaz edenler var. Doğru lafa ne denir ki? Hikmet nerede bulunsa alınır. Kimden duyulsa uyulur. İnşallah bu fahiş zulümde, bu fahiş zulümde de tarihe müfterilerin müebbet ayıbı olarak geçecek ve onlara yapılan beddualar onları er geç bulacak. Bir zaman sonra birilerinin kasetleri ortaya saçılınca bizim Kabe'nin kapısında yaptığımız "Ya Rabbi, kim bizim avretimizi açmak istiyorsa sen de onun avretini aç" şeklindeki bedduamızın eseri ortaya çıkacak. Bakalım o zaman kimler rezil olacak? Ama bu fakirin çektiği çileler her zaman anılacak. Anılacak mı? Nitekim geçmişteki birçok alimin adı bile anılmazken merhum İskilipli Atıf Efendi'nin şanı bugün daha ziyade yürümektedir. Bugün onun kabrini ziyaret ederek iade-i itibarda bulunanlar, bugün aynı hakikatleri dile getiren mazlumların itibarsızlaştırmasına maalesef göz yummaktadırlar. Ama kimsenin bürokrasisinin itibarına ihtiyacı yoktur. Çünkü aziz ve zelil eden ancak Allah-u Teala'dır Celle Celaluhu. İnşallah darısı Menemen'de şehit edilen Esad Erbili Hazretleri ile Şeyh Said Efendi Hazretlerinin kabri şeriflerinin başına onlar da teşhir edilerek ziyarete açılır inşallah. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin kabri de belli mahfiller nezdinde malumdur. İnşallah yakında o da aşikar edilir. Onu kabrinde bile rahat bırakmayıp Urfa'daki Makam Camii'nin haziresinden alıp bir tarafa götürdüler. Neresi belli değil. Ama farkındaysanız tarihte birçok alimin esamesi okunmazken İmam-ı Azam, Ahmet İbni Hanbel, İmam-ı Rabbani ve Ali Haydar Efendi gibi hapislerde eziyet gören ve idam edilen ulema hiç unutulmamaktadırlar. Çünkü tarih zalimin zulmünü tespit ederken mazlumun sabır ve vefasını da tescil etmektedir. Hele hakka ve ilme hizmet edenlerin ölmesi asla söz konusu değildir. Bu konudaki en güzel söz şairin "Bazıları ölür ama ilim olanların şanını diri tutar. Cehaletse zaten ölü olanları mezardaki diğer ölülere kavuşturur" şiirinde de ifade edilmiştir. Şimdi Cübbeli Ahmet hocamızın mektubunun ikincisine geçmezden evvel geçen günlerde ziyaret ettiğimiz Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın validesi Hacı annemiz ziyaretine gittik. Bütün cemaate, sevenlerine ve radyodan dinleyenlerine de selamları var. Sizlerin dualarına çok önem verdiğini kendisi değil, Yusuf amca iletti bize. Hemen yan odadaydı. Bizler diğer taraftaydık. Hepinize o da hasta yatağından dualar ediyor. radyoda, Lale Gül FM'de de onun ses kaydını yayınlamıştık. Burada çok kısa bir şey söyleyeyim. Annesiyle dedi Yusuf amca, oğlum arasında, yani Cübbeli Ahmet Hoca arasında çok önemli bir bağ var. O ondan dua istiyor, o ondan dua istiyor. Biz de dedik ki, kendisi bu mikrofonlardan ne söylemek ister oğluna diye, bu sohbetten sonra o yayınlanacak radyoda, dua dedi. Ve bir gün demiş ki, ayağının altını öpeyim, bana bir dua et. Cübbeli hocamıza söylüyor validesi. Kendi aralarında bir dua muhabbeti var. Biz de bu duaya katılalım mı, bu dua ordusuna? Allahu Teala Zülcelal Hazretleri tez zamanda o evladını ve annesini sağ salim kavuştursun inşallah. Mektup bir hayli uzun olduğu için devam edelim. Tebliğ etmek istediğim bazı önemli hususlar. 1. Geçen haftaki yazımda geçen tarikat mürtetleri lafımı yanlış anlayanlar olmuş. Şeriatta mürtet olan dinden çıkar, yani kafir olur, ama tarikat mürtedi dinden çıkmış olmaz. Dolayısıyla arkasında namaz kılınır, ölse cenazesi kılınır. Nitekim ehli sünnetin esası, iyi kötü her imamın arkasında namaz kılın, iyi kötü her Müslümanın cenaze namazını kılın hadisi şerifine dayanır. Bizim ehli sünnette zerre kadar muhalif bir şey söylememiz vaki değildir. Ama sohbetini dinlemek ve fetva sormak gibi konularda insan kendi şeyhine bağlı ve itikatlı kişileri tercih etmelidir. O da ayrı bir meseledir. Zira tarikat mürtedi sayılan bir kişi şeyhinin himmet dairesinden ve inayet halkasından çıkmış olur. Dolayısıyla kelamı tesirli ve faydalı olmaz. Ruhları tırmalar, tatmin etmez. Geçenlerde Hayrabolu'daki Hasköy'de 1972'den beri cemaatin 60 derece yanlış kıbleye namaz kıldığı meydana çıktı. Şimdi yıkıp yerine yeni bir cami yapmışlar. Demek ki imama uymaktan ve namaza durmaktan da öte işin esası doğru kıbleye yönelmekmiş. Kalplerin kıblesi ise yüce mürşidimizden başkası değildir. Kuddise sirruhu. Ali Haydar Efendi babamız kuddise sirruhu, Allah'ıma kul, peygamberime ümmet olmak şartıyla sallallahu aleyhi ve sellem, herkese hakkımı helal ettim buyurdu. Bu fakir kardeşiniz de kimseye şahsım adına kin ve nefret beslememekteyim. Zaten kin tutmak istesem bile tutamayacak tabiattayım. Fakat bir özür dilense zaten helallik vermeye en çok ben hevesliyim. Ama benim gerideki iki şarta bir ilavem olacak. Şöyle ki, ben Allah'ıma kul Celle Celaluhu, peygamberime ümmet sallallahu aleyhi ve sellem ve efendi hazretlerime itikat şartıyla kuddise sırruhu, herkese hakkımı helal ediyorum. Hatta haysiyetimi rencide edecek bir şey söylemiş olanlara bile yukarıdaki şartlar muavecehinde hakkım helal olsun. Bu konuda da bizim taraftan böylece son bulsun diyorum. Bunu yaparken de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden övgüyle bahsettiği Ebu Zamzam radıyallahu anh'ın amelini örnek alıyorum. Nitekim Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz onun hakkında, sizin biriniz Ebu Zamzam gibi olmaktan aciz midir? O her sabah herkesin sadaka verecek bir şeyleri var. Benimse bir şeyim olmadığına göre ben de bugün ırzımı her Müslümana bağışladım. Yani bugün hangi din kardeşim benim ırz ve haysiyetimi rencide edecek bir şey konuşursa ben şimdiden peşinen hakkımı ona helal ettim derdi diye methu senada bulunmuştur. Rabbim cümlemize kinden, nefretten, haset ve fesattan arınmış bir kalp ihsan eylesin. Amin. 2. Bir Müslüman kalkmış, benim durduğum cezaevinde rahat olmadığım konusunda Adalet Bakanlığı'na mail atmış. Bunun üzerine benden ifade aldılar. Ben de şu anda hiçbir sıkıntım olmadığına dair ifade verdim. Şişli Hastanesi'ne gidişimin geç olması ve oradaki sıkıntıların idareyle bir alakası yoktu. Biliyorsunuz sevk aracı temini ve hastane sevki siviller tarafından yapılmıyor. Bir iki aydır ailem dışındaki siz ziyaretçilerime de izin veriliyor ve yürümeme izin veriliyor. Dolayısıyla bulunduğum yerde hiçbir hakkım engellenmediği gibi hiçbir ayrıcalıklı muamelede görmüyorum. Herkesle eşit haklara sahibim. Ayrıca bir şikayetim olsa bunu avukatım aracılığıyla ilgili kurumlara yapacak imkana da sahibim. Lütfen kimse benim hakkımda kendi kafasına bir yerlere mail atmasın. Ancak bana ait yayın organlarında veya tavsiye ettiğim bir adreste gördüğünüz hizmetlere dahil olun, ferdi hareket etmeyin. Biliyorum niyetimiz iyidir ama bu gibi konular kaldığım yerde beni rahatsız edebilir. Anlayışınız ve ilgi alakanız için hepinize müteşekkirim. İkinci maddeyi anladık mı? Anladık. Anlayamadık, bir kez daha okuyayım o zaman. Şimdi hocamız şunu söylüyor. Kendisinin durumu ve az önce kendi cümlesi de bunu bize gösteriyor ki şu anda eşit şartlarda muamele görüyorum. Burada sıkıntı çektiğim, bana bakılmadığı veya burada bir zulme uğradığı noktasında oradaki görevliler tarafından hiç kimsenin bir şey göndermesine gerek yok diyor. Bu mektuplara ne yapacağız? İtibar edeceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Üçüncü madde. Bazı hanım kardeşlerim mahkemeye gelmelerine izin verip vermediğimi soruyorlar. Zaten hiç evden dışarı çıkmıyorlarsa, çarşı pazara gitmiyorlarsa, yani bu derece takva sahibi iseler tabii ki gelmesinler. Ama her yere gidip de sıra beni desteklemeye gelince bunu soruyorlarsa, o zaman cevabın elbette gelsinler ve açık kapalı ayrımı yapmadan bizi seven herkesi getirsinler şeklinde olur. Mahkemenin saati sabah 10 gibi görünüyorsa da herkes aynı anda yetişemeyebilir. Mahkemenin 4-5'e kadar sürmesi beklenmektedir. Dolayısıyla fırsat bulan herkes bize destek için gelmelidir. Fakat mahkemeden önceki son hafta size göndereceğim mektupta inşallah bu konuyu tafsilatlı şekilde yazarım. Ona göre hareket edersiniz inşallah. Bu üçüncü maddenin sonuydu. Rabbimiz Celle Celaluhu inşallah daha bir mektup gelmeden bile tez zamanda, hatta hocamızın mektup yazmasına fırsat kalmadan aramıza kavuşmasını nasip eylesin. Öylesi daha da güzel olur değil mi? Yani herkes burada süper olur diyor. Güzel mi olur? Süper olur. Eyvallah. Şimdi dördüncü maddedeyiz. 1 Mayıs tarihli Akit gazetesinde Faruk Köse imzasıyla pirinç bulgur meselesi başlığıyla çıkan yazıyı mutlaka okuyun. Derginin Haziran sayısına da mutlaka konsun. O yazıda bu kardeşim Hayrettin Karaman'a çok güzel sorular yöneltmiş ve onun herkesin ihtiyacına göre fetva vererek hayatı kolaylaştırdığını yazarak da bence peşinde ünlem olan bir soru işareti koymuş. Bu şahıs İslam'ın dinli, dinsiz, kafir, mümin, salih, fasık, mezhepli, mezhepsiz herkese uyacak şekle sokulmasını öneriyor ki bu da hakikatleri eğip bükmeden yapılacak bir şey olmadığına göre Faruk kardeşim bu hususu sorularla açıklıyor. 5. Arifan dergimizin Nisan sayısında Ali Eren Hoca Efendi başını Hayrettin Karaman'ın çektiği 4 kişilik heyet tarafından ve Diyanet tarafından basılan Kur'an Yolu adlı tefsirdeki itikatla ilgili yanlışlardan bazısını çok güzel yazmış. Yahu bunlar nasıl bir cildin 50 sayfasında Tevrat'tan naklen Yakup Aleyhisselam'ın Tanrı'yla güreşip onu yendiğini, bu sebeple Tanrı'nın haşa ona İsrail adını verdiğini yazmışlar. Ben size evvelce Bakara suresinin 62. ayeti kerimesinin tefsirinde Mason Abduh'un Yahudi Hristiyanlar da cennete girecek görüşünü naklettiklerini yazmıştım. Ama vaktim olmadığı için diğer yerlere bakamadım. İyi ki Ali Eren Hoca Efendi var da biz de hazıra konuyoruz. Meğer bunlar sadece Bakara suresinde 50 yerde Tevrat'a havale yapmışlar. 101. sayfada Allah katında indirilmiş olup hükümleriyle amel edilmesini gereken Kur'an dışında iki kitap daha var diye yazmışlar. Neler neler yazmışlar. Tabii ki Ali Eren Hoca da bütün bunların diğer yazarlardan değil de Hayrettin Karaman'dan kaynaklandığını yazmış. Bence de öyle görünüyor ama diğer yazarların bu konulara itiraz etmeleri lazım. Yoksa ortak olurlar. Benim hakkımda bu adam bizim hocamız. Cübbeli niye buna reddiye yapıyor diyenler. Niçin müşrikler gibi atalarımızın dediği olur demeyelim. Aklımızı kiraya vermeyelim. Bu bizim hocamız da niçin böyle şirk içerikli laflar ediyor demiyorlar. Yani kabahat yanlış yapanın mı yoksa ona doğruyu diyenin mi? Aman göreyim sizi. Ali Eren hocanın bu yazısını okuyun. Okutun ama söz verin bana. Mutlaka herkese okutun da millet nasıl olsa bu tefsir Diyanet'in tefsiri. Yanlış yazmaz diyerek kanıp da helak olmasınlar. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Biliyorsunuz, amelde müsamaha olur, tevbesi olur, kazası olur, şefaat erişir. Allahu Teala'dan mecanen de affedebilir. Ama iman hususunda asla en ufak bir mazeret kabul edilmez. Bunlar milleti tefsirlerle dinden çıkaracaklar. Aman gayret edelim de bu fitneyi söndürelim. 6. Şu hususu ifade edeyim ki hanımlar şifa dersinin giriş ve çıkışında Seyyid Hazretlerine okunmak için toplanıyorlar. Bu yüzden yol tıkanıyor, hatta polis geliyor diye bir hanım kardeşim mektup yazmış. Hanım kardeşlerim, Seyyid Hazretlerinin sizi yol üstünde okuması mümkün değil. Mübareği rahatsız etmeyin. Okunmak için kendisinin adresini öğrenip gidin. Lütfen yollar üzerinde birikim yapmayalım, göze batmayalım. Görüyorsunuz, durum hassas. Sonra bazılarının sohbetleri iptal etmesi için onların eline bahane vermeyelim. Allah rızası için laf dinleyin. Mahkeme gününde polise itaatli olalım. Sessiz olalım. Slogan atmayalım. Birilerinin tahriklerine kapılmayalım. Taşkınlık yapmaya kalkışan olursa onu durduralım. Sakinleştirelim. Durduralım derken de olay çıkartmayalım. Aman uyanık olalım. Burası çok önemli. Allah rızası için laf dinleyin dedikten sonra lütfen buraya dikkat edelim. İnşallah tez zamanda o mahkeme tarihi geldiği zaman etrafımızda bu tür yapılanmalar olursa bu sözleri, bu mektubu şu an duyanların üzerinde büyük bir vebaldir. Ne yapmak gerekiyor? Hocamızın bizzat isteğidir. Mahkeme gününde polise itaatli olalım, sessiz olalım, slogan atmayalım. Birilerinin tahriklerine kapılmayalım, taşkınlık yapmaya kalkışan olursa onu durduralım, sakinleştirelim diyor ve ekliyor. Durduralım derken de olay çıkartmayalım. Yani hocamızın her zaman sohbetlerinde söylediği gibi Müslümana yakışır bir şekilde davranıp fitne çıkarmadan ama çoluğumuzla çocuğumuzla gidenler kimler olacaksa onun yanında olduğumuzu da herkese, dosta, düşmana ne yapmak? Göstermek durumundayız. Bu madde anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bu madde anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki. 7. Şimdi İhsan Eli Açık isimli biri çıkmış, antikapitalist İslamcılar adı altında gençleri toplamış, almış 1 Mayıs günü Taksim'e götürmüş, pankartlara Tevrat ve İncil'den ayetler yazmışlar. Sahabe arasında kendine has şaz görüşlerle temayüz ettiği için Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz tarafından Rebeze'ye sürgün edilen mübarek sahabi Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh'ın mezhebi üzerine olduklarını açıklamışlar. Bunlar iş değil. Gençlerimiz bu adama kapılmasınlar. Zekatın 1/40 olduğunu inkar ediyor, bütün malın verilmesi gerektiğini söylüyor. Yani fazilet demiyor, farz diyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan bu yana böyle bir görüşü olan tek bir müçtehit bile yok. Sonra bunlar için İslam'ın yanına yok devrimci, yok antikapitalist gibi laflar ekliyorlar. İslam'da zenginin de, fakirin de, işverenin de, işçinin de yeri var. İslam tam bir adalet. Bakın, eşitlik demiyorum. Çünkü eşitlik her zaman adalet olmaz. Güçlü deveyle zayıf deveye 50'şer kilo yük vurursan eşitlik olur. Ama adalet olmaz. Zira zayıfa güçlü kadar yük vurulmaz. Herkes eline geçen her şeyi verirse o zaman işçi de bulunmaz. Herkes ağa olur. Sen ağa, ben inekleri kimsa. Sen ağa, ben ağa, inekleri kimsa derler. Sonra ve böylece dünyanın nizamı bozulur. Rabbimiz Celle Celaluhu Zuhruf suresinin 32. ayetinde mealen şöyle buyurmaktadır. O en alçak dünya hayatında geçim sebeplerini aralarında biz taksim ettik. Ve bir kısımları diğer bir kısmı emre amade bir şekilde hizmet eden bir kimse edinsin diye biz onların bazısını zenginlik hususunda diğer bir kısmın fevkinde farklı derecelere yükselttik buyurarak bu hikmete işaret buyuruyor. Yani kimi kulları kimini çalıştırsın da böylece hayat devam etsin diye herkese zengin etmediğini bildiriyor. Maşallah, bu kişi de ensesi kalın biri, yani biraz şişman. Bir Ramazan otellerdeki iftarları kınamış. Ben de madem öyle sen de biraz az ye ki zayıflayasın demiştim. Ben bunu unutmuştum. Sonra Hüseyin Gülerce abimin benim bu sözümü bir televizyon programında açıklaması üzerine hatırladım. Yani diyeceğim o ki, gençler nerede ineceği belli olmayan her gemiye binmesinler. Çünkü bu kişi Ali Şeriatı denilen ve Mehmet Şevki Eygi abimin bir yazısında hatırladığıma göre Allah da bir puttur diyen bir militan Şii'nin görüşlerine tabi olmuş durumda. Onun için Müslüman ve ehli sünnet olmak varken yeşil komünist olmaya ne gerek var? Müslüman ve ehli sünnet kimliği neyimize yetmedi de başka kimlikler peşinde koşuyoruz? Korkarım bu gibi akımlara kapılanlar neticede Şii ya da Vehhabi anlamda Selefi olmak tehlikesinden kurtulamazlar. Rabbim cümlemizi bu yoldan zerre kadar uzaklaştırmasın. Amin. Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan beri gelen cemaat inancından ve amelinden ayrılmaktan muhafaza eylesin. Amin. 8. Biliyorsunuz bu aralar kutlu doğum haftası olarak 21 Nisan tarihinden itibaren bir hafta kutlama ilan ediyorlar. Diyanet bunu 10-15 sene evvel çıkardığı için tutturamadı. Şimdi yine başlattı. Fakat bu uygun bir durum değildir. Hapishanede bile millet kandil sanmış, kandilimi tebrik ediyorlar. Halbuki ne kandili? Cemaziye evvel ayında kandil mi var? Yetkililerden biri bile televizyona çıkmış, kutlu doğum tebrik ederken Rabiülevvel 12 diye konuşuyor. Yani Cemaziyelevveli Rabiülevvel sanmış. Çünkü hakiki mevlid kandili Rabiülevvel'de olduğu için karıştırmış. Hiçbir dini kutlama miladi takvime göre yapılmaz. O zaman biri de kalkar Ramazan'ı serin ve kısa günleri olan kışın bir ayına sabitlemek ister. Nitekim istemiş. Bakın, 26 Nisan Perşembe gününün yazısında Can Ataklı, Ramazan sabitlenemez, kutlu doğum haftası sabitlenir başlığıyla neler yazmış. İlk defa yazmıyorum. Birkaç yıldır yazıp dikkati çekmeye çalışıyorum ama malum koro hep tepki gösteriyor. Kutlu doğum haftasını kutluyoruz. Anlamı şu: Diyanet 1989'da Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğum gününü orada yazmıyor. Can Ataklı yazmamış, bir salavat çekiyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü miladi takvime göre sabitledi ve bu kutlu günün bulunduğu haftayı kutlu doğum haftası olarak ilan etti. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Doğum günü miladi takvime uyarlanınca Nisan'ın 3. haftasına denk geliyor. Cumhuriyet ilan edildikten sonra takvimde de değişiklik yapılmıştı ama dini günler bakımından kameri takvime uyuldu. Ramazan ya da Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, bütün kandillerde olduğu gibi. Birkaç kez asla dini açıdan değil ama dinin de emri olan zamana göre yaşamı kolaylaştırma ilkesinden hareketle Ramazan'ın miladi takvime göre sabitlenebileceğini iyi niyetle yazmıştım. Kıyamet kopmuştu. Dini günlerde hicri takvim kullanılmasının esas olduğu, İslam'ı sulandırmaya kimsenin kalkamayacağı, dini bilmeyenlerin ahkam kesmemesi gerektiğini söylemişlerdi. Ama nedense kutlu doğum haftasının miladi takvime uyarlanmasına kimse karşı çıkmıyor. Sahi neden? İşte görüyor musunuz? İleride bu iş başımızı ağrıtır. Ayrıca bu Nisan durmaz ki. Yarın Recep, Şaban, Ramazan gibi aylara da denk gelecek. Bu sefer millet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep'te yahut Ramazan'da doğmuş sanacak. Bir de o hafta Miraç, Berat ve Kadir geceleri gibi kandile rastlarsa ki birkaç yıl sonra bunlar olacak. O zaman millet Resulullah aleyhissalatu vesselamın Kadir gecesi falan doğduğunu sanacak. Hiç mi düşünmüyorlar? Bu yanlıştan acil dönülsün. Bu bir haftaya sabitlenecekse Rabiülevvel ayının 12. gecesini içinde barındıran haftaya sabitlensin. Nitekim Mevlid kutlamaları Suriye ve Fas gibi ülkelerde Rabiülevvel ayının tamamına teşmil ediliyor ki bu yerinde bir uygulamadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu ne kadar kutlasak azdır ama Allah-u Teala vakitlerin tayini için miladi ayları değil gökteki ayları tayin etmiştir. Rabbimiz Celle Celaluhu sana hilallerin ip ip ince doğuşundan sonra büyümesinin ardından eski haline dönmesinin hikmetinden soruyorlar. Habibim de ki onlar insanların ekip biçme, borç ödeme, oruç tutma, bayram yapma ve iddet müddeti gibi işlerinin zamanlarını bilmeleri ve özellikle hac ibadetinin zamanını tespit etmeleri için vakit bildiren şeylerdir. Kavli şerifi de bu hakikati naktıktır. Hiçbir dini günümüz miladi takvime göre değilken Mevlid'i bu şekilde kutlamak, dini günlerimizi değiştirme gibi bir tehlikeye öncülük edeceği gibi daha şimdiden milletimizin kafasını karıştırmakta ve bazılarını Peygamberimiz kaç kere doğdu yahu daha birkaç ay evvel Mevlid kandili değil miydi diye konuşturmaktadırlar. Bir de birkaç yıl sonra Mevlid kandili Nisan'ın başına denk gelince seyreli gümbürtüyü. Yahu din işlerinde yenilik çıkarmaya ne gerek var? Osmanlı ecdadımızın 650 yıllık isabetli uygulamalarına uymak neyimize etmiyor? Benden söylemesi. Yetkililere bu hususu ulaştırırsanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sizden razı olur inşallah. 9. madde duyuru. Bu gece yani dergi çıkmış olması lazım. Burada belki yeni yazılıyordur. Yeni dergi çıkmış olması lazım. Çok ilimlerle dolu. Hele bir uzun ömür duası yazdım. Okuyan yahut üzerinde taşıyan o kadar hayırla uzun yaşar ki yaşamaktan usanır. Mektuplarım da yazılı. Sırf bir mektubum 24 sayfa. Ne olur gayret edin, alın, okuyun, okutun, dağıtın, hayır yapın. Çok makbule geçecek inşallah. 10. Bu mübarek gece saat tam 12'de secdede 41 kere La ilahe illa ente subhanek inni kuntum mine zalimin dualarıyla buluşalım. Tabii ki öncesinde mutlaka hacet namazlarından birini kılmış olalım. Tesbih namazı kılsak daha mübarek olur. Rabbim kabule karin eylesin. Amin. 11. Geçen pazar 10 dakikalık telefonla konuşma hakkımı annemle konuşarak kullandım. Aylardır sesini duymamıştım. Biraz iyileşmiş fakat yatmaktan sırtı yara olmuş. Benden ve sizden çok dua istiyor. Ayağa kalkıp hacetini görebilmesi ve yemek yiyebilmesi için çok dua edin. Beni çıkaramadınız, bari onu ayağa kaldırın. Şaka yapıyorum, size takılmasam işim rast gitmez. Mübarek hocam, ama bu iş ciddi, annemin çok duanıza ihtiyacı var diyor. O haldeyken bile bizi yine tebessüm ettirdi. Allah-u Teala kendisinden gani gani razı olsun. Amin. Bir daha okuyayım o cümlesini. Annem çok dua istiyor, ayağa kalkıp hacetini görebilmesi ve yemek yiyebilmesi için çok dua edin. Beni çıkaramadınız, bari onu ayağa kaldırın. Ve ekliyor, şaka yapıyorum, size takılmasam işim rast girmez diyor, gitmez diyor. İnşallah Rabbimiz Celle Celaluhu seni bizden, bizi senden ayırmasın inşallah. Bu vesileyle anneme çok yakın ilgi ve alaka gösteren Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'nin torunu Şehzade Kayın Han Efendi'ye, babası Harun Efendi'ye ve ailesine, Şehzade'nin yakınları olan ve hastaneden ayrılmayan İbrahim Efendi ve arkadaşlarına sonsuz şükranlarımı arz ederim. Rabbim onlara da iki cihanda ne hayır muratları varsa ihsan eylesin. Amin. Ziyaretime gelen bazı önemli zevat. 1. Geçen mektubumda beyan ettiğim üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 35. torunu Seyyid İbrahim el-Ahsai el-İdrisi el-Haseni Hazretleri geçen hafta ziyaretime geldi. Kendisi Türk vatandaşı olmadığı için buradan izin alınamadı. Ankara'dan izin gerekiyordu. O izin de aylardır ancak alınabildi de mübarek zata kavuştuk. Beni görür görmez dualara başladı. Ne kadar çok dua biliyor. Ben de şaşırıyorum. Siz bana şaşırıyorsunuz, ben de ona şaşırıyorum. Daha nasılsın, iyi misin faslına başlamadan beni dualara gark etti. Kendisine halini, hatrını, yeni taşındığı adreste rahat edip etmediğini sorduğumda hep aynı cevap. Tek derdim senin kurtuluşun. Benim gelişim senin kurtuluşunun yakınlaştığının alameti. Ben senin sohbetlerini devam ettirmek için duruyorum. Cemaat aynen devam ediyor. Maksat da zaten bu. Her gittiğim yerde Bursa'da hep seni övüyorlar. Hizmetlerinden bahsediyorlar. Ulema, halkın lisanları hakkın kalemleridir buyuruyor. Yani ehli sünnet insanların bir kişiyi övmeleri Allah-u Teala'nın o kişiyi sevdiğine delalet eder. Hadis-i şerifte Allah-u Teala bir kulunu çok sevdiği zaman Cibril'e Allah falanı seviyor, onu sen de sev diye emreder. Cibril de onu sever ve gök ehline Allah falan kimseyi seviyor, siz de onu seviniz diye seslenir. Gök ehli de onu severler. Sonra da onun için yeryüzünde kabul konulur. Sevgisi kalplere yerleştirilir buyruluyor. Bu kadar insanın seni sevmesi boşuna değil. Mevla Celle Celaluhu sevdiriyor. Burada senin derecen artıyor. Terakki makamlarının nihayeti yok. İnşallah pek yakında kavuşur, sohbet ederiz buyurarak beni şad etti. Rabbim kendisinden razı olsun. Amin. Hayırlı uzun ömürlerle hizmetlerini amin devam ettirsin. Amin. Kendisiyle bazı ilmi konularda istişare yaptık. Bazı şeyler sorup öğrendim. Bir kısmını size nakledecek olursam, kendisi benim için istihare yaptığını ve yatsı namazından sonra iki rekat hacet namazı kılıp peşi sıra 313 kere, yani Resullerin, Talut'un ashabı adamlarının ve Bedir ehlinin sayısı kadar ya Allahu, ya Nuru, ya Hakku, ya Mübinu zikrini yapmanın beni kurtaracağını gördüğünü nakletti. Siz de bu işte bana yardım edin. Ya Allahu, ya nuru, ya hakku, ya mübinu. Zikrini yapmanın beni kurtaracağını gördüğünü nakletti. Siz de bu işte bana yardım edin, diyor hocamız. Ya Allahu, ya nuru, ya hakku, ya mübinu. Bunu inşallah hem de sitelerde, internet sitelerinde de yazılacak. Tekrarını da yarın radyodan dinleyebilirsiniz Lale Gül Efendim'den. Bu arada iki mesele daha öğrendim. Birincisi, bir kaybı olup bulmak isteyen kişi Büyük Veli Ahmet İbni Alvan Hazretlerine nida ederse bu yüce veli mutlaka o kişiye kaybını getirir. Bunu yapmak isteyen kişi yüksek bir yere çıkıp, buradaki dediğim gibi belki yazma fırsatı olmayanlar vardır, bunu gerekli yerlerden tedarik edebilirsiniz. Arifan dergisinde zaten bunlar da inşallah çıkacaktır. Ey efendim Ahmet İbni Alvan, felancayı bul getir, yoksa seni evliya divanından, defterinden silerim, diye bağıracak. O zat Allahu Teala'nın izniyle o kişiye aradığını getirir. Burada mektupta görüldüğü üzere bunu hem Arifan dergimizde ve resmi hocamızın sitelerinde de, oralardan da bulabilirsiniz. Yarın da radyoda sohbet tekrarı var, oradan da not yazabilirsiniz. Ben Seyyid Hazretlerine bu ifadede sui edep, bir nevi terbiyesizlik yok mu, diye sordum. O, hayır, bu hususta böyle nakil var, onu değiştiremeyiz, diye cevap verdi. Yine böylece çok yiyip şişkinlik yüzünden sıkıntıya düşen kişi göbek ve karın bölgesini sağ eliyle sıvazlayarak, yine aynı şekilde orijinalini oradan okuyabilirsiniz. Ey midem, bu gece benim bayram gecem olsun. Allahu Teala Abdullah Kuraşi Efendimiz'den razı olsun derse hazım sıkıntısından kurtulur. Bunu ben daha önce bir kitapta görmüş ve tecrübe etmiştim. Bu sözü söyler söylemez, affedersiniz, bir geğirtiyle rahatladığım çok olmuştu. Siz yine de buna güvenip çok yemeyin. Bu lafı kitaptan açıp bulup okuyana kadar kalpten gitmeyin. Hocamız yazmış, Allah razı olsun. Sonra işte seyidimi böyle tatlı ilim ve marifetlerle ve Maulayneyn Hazretlerinin oğlu Muhammed Mehdi ve torunu Muhammed Heybetuna vasıtasıyla tüm kitaplarını nakil ve amel icazeti aldım. Daha neler aldım neler. Hasılı, kısa günün kârı çok oldu. Rabbim en yakın ve hayırlı zamanda Seyyid İbrahim Hazretleri ile mülakatı bana nasip eylesin. Amin. Sizi de şahit eylesin. Amin. 2. Geçen hafta size Arap lakaplı ve aslen Ürdünlü bir hoca annemizin beni ziyarete geldiğini söylemiştim. Bana öyle nasihatler etti ki, onun 10 dakikada anlattıklarını birçok erkek hoca yıllarca kuramaz. İşte efendi hazretlerimizin neler yetiştirdiğini anlamak isteyenler, bu hanım annemizin nasihatlerinden aklımda kalan kadarıyla aktaracaklarıma kulak versin. Ey Ahmet Efendi, seni buraya Allahu Teala koydu. Hala o tutuyor. O istemeden parmak kıpırdamaz. O istemese kimsenin parmağını oynatamaz. O istemese kimse parmağının hareketini bile durduramaz. Yani devamlı eli kolu sallanır. Her şey onun kudret ellerinde Celle Celaluhu. Sen yoktun, sonra o seni var edince varlıkta ona ortak oldun. Oysa varlığın, yani kendi varlığını görmen hiçbir günahın kendisiyle kıyas edilemeyeceği kadar büyük bir günahtır, buyruluyor. Gerçi senin gibi yaratılmışların varlığı Allahu Teala'nın varlığına bir rakip teşkil etmedi. Çünkü ezelde Allah varken hiçbir şey yoktu. Şu anda bu kadar varlık ortaya çıktı ama o yine de evvelce olduğu gibi tektir, buyruluyor. Onun için Allah'tan başka ilah yok derken, yani la ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir varlık yok manası da mülahaza edilir. La mevcudi illallah. Allahu Teala Habibi sallallahu aleyhi ve selleme, Allah sana bu fethi mübini geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamak için nasip etti buyuruyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günahı yoktur. O masumdur. Burada varlık günahı kastediliyor. Yani Allah sana Mekke fethini lütfetti ki artık geçmişte kendi varlığını müşahede etmişsen onun senin gözünden sildirecek yani kendi gücünü yok bileceksin. Sadece Rabbini göreceksin. Gelecekte de Allah'tan gayrı hiçbir şeyi gerçek manada müessir, etkili görmeyeceksin. Yani sonsuza kadar yok olacaksın. Kendini yok bileceksin. İşte Ahmet Hoca, Rabbin de seni buraya geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamak için koydu. Sen de artık insanlarla uğraşmayı bırak, yaptığın hizmetler yeter. Artık Rabbine dön, odanda otur, zikrine devam et. Geçmişte kendine varlık verdiysen, Allah onu sana böylece unutturacak. Geleceğini de bağışlayacak. Böylece sen ebede kadar yok olacaksın. Yani kendini yok bileceksin. Allahu Teala yaratılanlar aleminin ötesi olan hariç mertebesindedir. Enbiya ve evliyanın ruhları ise nefsel emir mertebesindedir. Diğer insanlar da his ve vehim mertebesindeler. Sen de bu zamana kadar his ve vehim mertebesindeydin. Şimdi bu sıkıntılarla seni nefsel emir mertebesine çıkartmak istiyorlar. Onun için Allahu Teala'nın bu zamandaki en büyük aynası olan mürşidimize Mahmud Efendi Hazretlerine kuddisesi ruhu, onun mübarek alnına iki kaşının arasında bulunan feyiz menbaına rabıtaya devam et. İnsanda maddi ve manevi 5 göz var. İkisi kafa gözü ki onlar ef'ali ilahiyeyi yani Allahu Teala'nın yarattığı sanat eserlerini görürler. Göğüste bulunan kalp ve ruh gözleri ise sıfat-ı ilahiyeye yani Allahu Teala'nın sıfatlarına nazar ederler. İki kaş arasında bulunan manevi gözse öz zat-ı pâki subhaniyeye nazırdır. Allahu Teala şekilden münezzeh olduğu için o gözde Allahu Teala'nın feyizlerinin yağdığı ve nurlarının yansıdığı en büyük ayna olan mürşidimizin aynasına bakasın. Bundan hulul ve ittihat manası çıkmaz. Nasıl ki sen aynaya bakıp orada göründüğünde senden bir parça kopup aynaya gitmediği gibi, girmediği gibi Allahu Teala'nın bir kuluna tecelli ettiği zamanda ondan hiçbir şey ayrılması veya onun bir şeyle birleşmesi söz konusu değildir. Onun için rabıtaya devam et. Çünkü Allahu Teala başka aynadan görünmez. Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah Kuddise Sirruhu'nun buyurduğu gibi, görünmez gayrı mirattan o mahbub, bulunmaz gayrı yerde vaslı matlub. Muti ol emrine ta ide mahsub, seni esrarına hem ide mensub. Muti ol emrine hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Yani o sevgili Mevla Celle Celaluhu, mürşidin aynasından başka yerde görünmez. O aranan Mevla başka yerde bulunmaz. Onun emrine itaat et ki seni de adamlarından saysın. Seni de sırlarına ortak yapsın. Onun emrine itaat ederek Mevla'ya gidelim de onun kemal sahibi olan cemalini seyredelim. Sen rabıta yaparken her şeyi unut. Ve bu telefon ahizesi nasıl duvara rapt olup arada bir şey kalmıyorsa sen de alnını mürşidimizin alnına teveccüh halindeki gibi rapt et ve her şeyden geç. Başına gelenlere de sabret demiyorum. Bilakis rıza göster, lezzet al. Çünkü bu hal Allahu Teala'nın halis muradıdır. Bunda nefsin payı yoktur. Nimetlere kavuşunca nefis de memnun olur, ama belada sırf Allahu Teala'nın iradesi tecelli eder. Onun için İsmail Aleyhisselam'ın bıçak boğazına dayandığında aldığı lezzet gibi zevk al. Kimseden bir şey bekleme. İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken yanına gelen Cibril Aleyhisselam'a "Sana işim düşmez, Mevla'ya da seni aracı yapmam. Onun benim halimi bilmesi istememe hacet bırakmaz" dediği gibi hal takın. Allahu Teala seni buraya etemmi fena ve etemmi beka, yani fena fillah ve beka billah hallerinin en mükemmel ve en tamam halini kazanasın diye koydu. Mürşidimize rabıtayla meşgul olarak bu hali kazanırsın. Efendi Hazretlerinden başka kimseyle meşgul olma. O sana yeter. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kamil varisidir. Arkasında daima bir melek durur. O da onun söylediğini söyler. Ben bu durumu defaatle gördüm. Sonra bir kere ayık halde Efendi Hazretleri, "Bu hal peygamberlere mahsus sanıyordum" dediğimde kendisi bana, "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kamil varisiyim" diye cevap buyurdu. İşte ona göre hareket et. Madem bu iftira başına geldi, sen de rıza üzere karşıla ve karşılığını bekle. İbrahim Hakkı Hazretlerinin buyurduğu gibi, "Bir şeyi murad etme, olduysa inat etme. Haktandır o, reddetme. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler." İşte hiç hilafsız bütün bu vaazları ben not alamadığım için ve bu yazıyı onun ziyaretinden 10 gün kadar sonra hazırladığım için belki de unuttuklarımla birlikte daha fazlasını hep bu annemiz yaptı. İşte Efendi Hazretlerinin bir hoca hanım ihvanının ilimlerine bakın. Bu tarikatı ihlasla yaşayana Allahu Teala ne ilimler öğretiyor? Ben bugüne kadar bu kadar hoca gördüm. Bu kadar kısa dakikalar içinde bu kadar ayet, hadis, tasavvuf, ilim ve marifeti kimseden duymadım. Efendi Hazretleri Kudüs'e ruhu, "Elde olan beyde olmaz" buyururdu. Efendi Hazretlerine rabıtayı, mübarek alnına yönelişi anlatırken, telefonun ahizesini duvara yapıştırarak bana rabıta hakkında öyle bir fikir verdi ki, böylece bana yeni bir rabıta şekli iraz etti. Rabbim kendisinden razı olsun. Amin. Hayırla mükafatlandırsın. Amin. Beni de dediklerini yapmaya muvaffak eylesin. Amin. Unutmadan şunu da söyleyeyim ki, bu hanım annemiz Efendi Hazretlerinden naklen mahkemede okunacak bir dua da nakletti ki hiç duymamıştım. Zaten Efendi Hazretlerinin ilimlerini kim ihata edebilir ki? O dua şöyle okunuyor. Subhanellezi el-cemel mütekebbirine bili cemi azametihi sellim sellim. Yine aynı şekilde yazıyor. Azamet gemiyle mütekebbirlerin ağzına gem vuran zatı tesbih ederim şeklinde. İnşallah siz de benim niyetime okuyun. Özellikle mahkeme başladığında buna devam edin. 3. Geçen cuma ezanından önce ziyaretime Hüseyin Avni Hoca geldi. Kendisi Efendi Hazretlerimizin İzmir vekili olan bu hocamız, gerçekten ilim, amel ve ihlas konusunda benim hüsnü zannıma göre ileri seviyededir. Azimetle amel konusunda titizdir. Rabbim nazardan muhafaza eylesin. Amin. Hoca efendi bana cemaat içi meseleleri umuma aktarmama konusunda bazı nasihatler etti. Ve genel manada hakkımı helal etmem konusunda teşvikte bulundu. Benim de zaten bu yönde iradem vardı. Bu teklifi kabul ettim. 27 hoca efendi ile toplantı yaptıklarını, bu fitneleri önlemek ve durdurmak için bir heyet oluşturduklarını, bu konuda benden de yardım beklediklerini belirtti. Ben de camiamızın selameti için her türlü katkıyı vereceğimi ve bu konuda nefsani davranmayacağımı taahhüt ettim. Kendisiyle sahabe-i kiram arasında vuku bulan savaşların içtihadi nedenleri hakkında konuşurken Ebu Bekir radıyallahu anh'ın "Ben de beşerim, yanlış yapabilirim. Bir yanlışımı görürseniz beni düzeltin" sözünü naklettiği esnada gözyaşlarına hakim olamayarak koca Ebu Bekir radıyallahu anh bile masum olmadığını, yanlış yapabileceğini söylüyor ve yardım istiyor. Demek ki mühim olan kasten bir hainlik yapmamaktır diye önemli şeyler söyledi. İyi niyeti yüzünden okunuyordu. Gerçekten hak meydana çıksın diye yapılan tartışmalar faydalıdır. Nitekim sahabe-i kiram hazaratı savaş dahi etseler ama İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhu'nun beyanı veçile onlar nefsani sayıklarla kapışmadılar. Tabii ki hepsi isabet edemedi ama hata eden de bir ecir aldı. Çünkü gayeleri hakkı ortaya koymaktı. Tabii bu durum bizim gibi nefsani düşüncelerle hareket eden kimseler hakkında geçerli olmayabilir. Ama genel olarak konuşuyorum. Yoksa özel olarak bugün de hakkın ispatı için kapışanlar elbette mevcuttur. Evliyaullah'tan birinin benim ihvanımın birbirine yağcılık yapmasındansa kavga etmelerini tercih ederim sözü de bu mealdedir. Demek ki mühim olan niyettir. Nefsani tartışmalar tarafları günaha sokarken hakkın isarı için yapılan çekişmeler iki tarafa da mutlaka ecir kazandıracaktır. Lakin Hüseyin Avni hocamızın dediği gibi hakkı meydana çıkarayım derken de milleti günaha sokmamak lazımdır. Nitekim günümüzde bile sahabe arasında yaşanan olaylar yüzünden dinden çıkanlar mevcuttur. Dolayısıyla Hoca Efendi'nin hassasiyeti yerindedir. Artık bir taraf anlayışlı olmasa da bizim anlayışlı davranmamız yerinde olacaktır. Bu vesileyle ikazlarından, bana yaptığı dualardan ve gıyabındaki müdafaalarından dolayı kendisine teşekkür ederim. Kendisi benim bu kapıya en çok hizmeti geçen birisi olduğumu söyleyerek benden anlayış beklediğini söyledikten sonra mazlum olmam hasebiyle makbul dua hakkına malik olduğumu hatırlatarak dua talep etti. Allahu Teala kendisine hayırlı, uzun ömürle dinimize daha nice hayırlı hizmetler nasip eylesin. Amin. Eşine acil şifalar, çoluk çocuğuna ve cemaatlerine salah ve takva üzere hayırlı muratlarını ihsan eylesin. Cemaat içi barışmalar hususunda takip edecekleri konulardan haberdar edilerek elimden gelen gayreti eksik etmeyeceğime sizleri de şahit ederim. Rabbim sulh ve ıslaha muvaffak eylesin. Amin. 4. Bu hafta içi onlarca ziyaretçim arasında benim için özel anlam taşıyan birisi de Bandırma Tekke Camii'nin imamı Adem Hoca Efendi'ydi. Kendisi 7 yaşındaki kızının rüyasında beni görerek kendisinden Ali Rıza Bezzaz Kudüs-i Sırruhu'nun huzurunda dua etmesini ve beni ziyarete gelmesini istediğimi ve bunun üzerine geldiğini söyledi. Kendisi de bana çok önemli ve manalı fakat açıklamam uygun olmayan bir rüyasını nakletti. Ben de ondan veli nimetimiz olan şeyhimizi, Şeyhi Ali Haydar Efendi Kudüs-i Sırruhuma ile manen buluşturan Ali Rıza Bezzaz Kudüs-i Sırruhu'nun huzurunda bu fakire duacı olmasını talep ettim. Bandırma cezaevinde yatarken sürekli Ali Rıza Bezzaz Hazretlerine rabıta ettiğimi, kendisinin beni orada manen aylarca misafir ettiğini söyleyerek kabri şeriften benim için himmet istemesini istirham ettim. O da bana evvelce kendisiyle konuştuğumuz üzere haziresinde büyük şeyhimizin metfun bulunduğu Tekke Camii'nin etrafındaki bütün binaları satın aldıklarını ve oraya 1000 kişilik büyük bir cami yapacaklarını müjdeledi. Rabbim en kısa zamanda itmamına muvaffak eylesin. Amin. Bana da size de Ali Rıza Bezzaz Kudüs'e Sırruhu Hazretlerini en kısa zamanda ziyaret etmeyi nasip eylesin. Amin. 5. Ziyaretime gelenlerden biri de Efendi Hazretlerimizin deli lakabını taktığı yani din delisi manasında lakaplandırdığı bir hoca hanımdı ki 20 gün önce yine gelmiş, izin alamamış, ağır şeker hastası olmasına rağmen birçok ilaç ve takviyeler alarak kalkmış, tekrar gelmiş. Evvelce onun Kartal'daki medresesinde vaaz ederdim. Bana benim içeride oluşuma dayanamadığını, bağırsaklarının içine kadar acı hissettiğini ağlayarak anlattı. Oğlu Muhammed'in selamını ve anne, hocama söyle, çıkınca bunlara hakkını helal ederse biz asla helal etmeyeceğiz. Bize çok üzüntü çektirdiler. Hocamın işi belli olmaz. Bir de bakarsın helal etmiş. Aman sakın helal etmesin dediğini nakletti. Tevbe ederlerse niye helal etmeyeyim? Ama nasıl ki bazen adam kendisine yapılanı bağışlıyor ama yine kamu davası açılıyor, Rabbim de bunlara ruzi cezada, belki daha da önce bu dünyada ne davalar açar onu bilemem. Daha nice ziyaretçiler geldi gitti. Hepsine teşekkür ederim. Birçoğu bu fakirin sohbetleriyle hidayet bulduklarını, namaza başladıklarını, bütün ailelerin yola geldiğini ve mutlaka bir televizyon kurulup bu millete uyarmak gerektiğini, toplumun birçok farklı kesiminin bu fakirin canlı sohbetlerini hasretle beklediğini ifade ettiler. Rabbim beni onların ve sizin hüsnü zanlarınıza ve hayırlı dualarınıza bağışlasın. Amin. Dün ziyaretime gelen Efendi Hazretlerinin hizmetçilerinden olan Muhammed Gül kardeşim, Efendi Hazretlerinin benim hakkımdaki dua ve hassasiyetini ifade ederek gerçekten beni çok memnun etti. İnşallah detaylarını haftaya bırakayım. Ben de vakit bulup yetiştiremiyorum. Efendim, şimdi hocamızın bu son bölümü tarafıma gönderdiğiniz mektuplardan seçmeler şeklinde. Sizden gelen samimi mektuplar gerçekten size aktarılmaya değer nitelikte ve beni teşvik edici mahiyette. Rabbim hepinizden razı olsun. Amin. İnsan sizin mektuplarınızı okuyunca size daha çok hizmet yapabilmek için çaba sarf edesi geliyor. Geçenlerde bir gazete editörü, hem de çok tirajlı büyük bir gazete, dolu da ekleri var. Onu her gün çıkartmak gerçekten zor iş. Az çok dergi çıkartmaktan bildiğim için aylık dergi bile bu kadar zorsa, ya her gün ekleriyle, hafta sonu ilaveleriyle, o kadar yazarla, yazıların kontrolüyle uğraşmak ne kadar zordur. Bu editör kendisini takdir eden birinden bir mail almış da o kadar mutlu olmuş ki, sevmeyeni çok olarak bilinen bu kişi, sade bu adamın benim emeğimi takdir etmesi bile benim bu gazeteyi çıkarmama değer diye yazmış. Dünyalık beklentilerle katlanılan bu kadar zahmetleri bir takdir edici mektup bile unutturuyorsa, ya sizin yüzlerce mektubunuz hem de yapılan hizmetlerin tuttuğunu, ehli sünnetin güç bulduğunu ve biz ölsek de maddi bir menfaat gözetmeksizin açtığımız bu çığırın devam edeceğini açıklayan, hatta ispat eden beyanlarınız elbette size hizmet uğrunda ne çeksek de az olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi ilk olarak Hadime rumuzuyla Çengelköy'den yazan bir hoca hanımın hissiyatına kulak verelim. Çok değerli ve kıymetli hocam, Efendi babamız Kuddisesi Ruhu Hazretlerinin sizi ziyaret etmesi, devamlı yazılan mektuplar, beraberinde zuhuratlar, müjdeler benim sabır gücümü taşırdı. Böyle bir hazla sizinle yüz yüze görüşüyormuşum gibi duygularımla kaleme elime aldım. Bir cübbeli hoca olarak siz dini mübini İslam'ın medar-ı iftiharısınız. Allah-u Teala İslam'ı önde, Efendi babamla devamındaysa sizinle yükseltti ve yükseltmeye devam edecek inşallah. Tabii ki Rabbimin murad etmesiyle İslam'a hizmet için seçildiğinizden son derece eminim. Hocam, siz 14 yaşındayken Valide Atik Camii'nde sohbet verdiğiniz zaman sizi tanıdım. O günden beri de ben ve ailem sizi dinliyoruz. Sizi çok yakından tanıyan bir kardeşiniz olarak canlı Kur'an olduğunuzu ve İslam'ın yeniden canlanması için ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam tam ehli sünnet üzere uyanması, Efendi babamızın kuddisesi ruhu himmeti ve size verdiği destekle olacağına inanmaktayım. Bu bağlamda ben ve cemaatlerimiz sözün bittiği yerdeyiz. Düşünmekten, yorum yapmaktan aciziz. Çünkü mesele bizi aşıyor. Siz İslam adına bizlere Yüce Rabbimizden bir bahşiş ve hediyesiniz. Şu anda bulunduğumuz durumsa efendi babamın "Usandın mı?" sözünün tezahürü. Bu işlere cidden bizim gücümüz yetmez, aklımız ermez. Yüce Rabbim makamını yüksek, gazanı mübarek etsin. Amin. Siz, değerli hocam, anlatacağım çok şeyler var. Belki de meydana çıkıp bağırıp feryat etmek istiyorum ama maalesef yapamıyorum. Sadece dua edebiliyorum. Ne yazık ki Türkiye'de dini mübini İslam inananlar tarafından parçalanmış, herkes kendi duygularına göre bir düşünce ve yaşam içine girmiş. Hocam, anlayacağınız, İslam demokrat olarak yaşanıyor. Diğer yandan İslam'ı eritmek için bütün mekanizmalar çalışıyor. Sizin buyurduğunuz gibi 40 deli başa ne yapsın bir Ali Paşa. Ankara Etlik'ten yazan Abdullah Efendi, bakın bu fakirden istifade ettiği konuları nasıl düzgün bir şekilde tespit etmiş ve tertip etmiş. Mektup. Muhterem hocam, sizi Allah için anlatamayacağım kadar çok seviyorum. Seviyoruz. Yaşadığınız bu sıkıntı, iftira, tutukluluk durumu bizleri çok üzüyor. Bu olay size karşı yapılmış görünse de aynı duyguları paylaşan, ehli sünnet hassasiyeti taşıyan herkese yapılmış bir zulümdür. Aynı zamanda bu yola gönül vermiş olanları sindirmek ve korkutmak için de amaçlanmıştır. Rabbim en doğrusunu bilir. Muhterem hocam, ümmetin faydalandığı çok güzel hizmetlerle meşgul olduğunuzdan zamanınızı almamak için mektup yazmamayı daha uygun görüyordum. Ancak son bir iki mektubunuzda biraz moralinizin bozulmaya doğru gittiğini hissettiğim için yazıyorum. Ben İstanbul'da oturuyorum. Sırf sohbetlerinizi dinlemek için İstanbul'a geldiğim de oldu. Ama esas olarak sizi internetteki sitenizden takip ediyordum. Sizden bir yıl önce dünyaya gelmişim. Bir kere de 10-12 yıl önce elinizi öpmek nasip oldu. Sohbetleriniz sayesinde ehli sünnet inancının önemini, hadis-i şeriflere imanı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kadri kıymetini, ehli sünnet alimlerinin değerini, dünyanın geçici olduğunu, kabre, kıyamet gününe ve ahirete hazırlıklı olmanın gerekliliğini, İhlas olmadan bütün amellerin boş olduğunu, şeytanın aklına gelmeyecek hilelerle bizi misyonerlerin kucağına oturttuklarını, takva sahibi bir Müslüman olmanın gerekliliğini, mübarek gün ve gecelerin önemi ve nasıl ihya edileceğini öğrendik elhamdülillah. Öyle güzel mektuplar gönderiyorsunuz ki, mektupları okumak bile birçok vaaza bedel diyor hocamız. Aslen Giresun Eynesilli olup, halen Amerika, New Jersey'de mukim olan Ramazan Şen kardeşim, bakın neler yazmış. Selamun aleyküm çok kıymetli, kalplerimizde taht kurmuş ehli sünnet müdafacı hocamız. Bu sizi ikinci yazışım hocam. İnşallah ilki elinize geçmiştir. Size olan sevgimi ve saygımı anlatmaya defter dolusu yazsam yetmez. Sizin sesinizi duyunca gözlerim doluyor. İlk mektubumda da söylediğim gibi, biz size söz verdik hocam. Bana iftira atılırsa inanacak mısınız diye sorduğunuzda hayır hocam dedik. 3 yıldır sizi can kulağıyla dinliyorum hocam. Bütün sohbetlerinizi 24 saat çevirip çevirip dinliyorum. Ve tavsiyeleriniz üzere başkalarına tebliğ ediyorum hocam. Ben sizin sayenizde namaza başladım. Eşim de namaza başladı. Etrafımdan 3 kişi de namaza başladı. Hepsi sizin eseriniz. Önce Allahu Teala'nın takdir ve hidayeti elbette. Ama hocam siz çok başkasınız. Sanki sizi 100 senedir tanıyor ve seviyor gibiyim. Anlatacağım rüyam da namazla ilgili zaten. Namaza başlayalı 2,5 sene oldu hocam. Namaza başladığım ilk yıllarda yaşamış olduğum ülke biraz farklı olduğu için eski hal ve hareketlerimden biraz eser vardı. Hocam ben Amerika'da yaşıyorum. Tabi burada insanlar biraz rahat. Giyimleri farklı, yaşayışları farklı. Siz daha iyi bilirsiniz hocam. Ben spor salonuna gidiyor ve orada kadın erkek karışık bir havuzda yüzüyordum. Ama bu arada sizi dinliyor, namazımı kılıyor ve kendime çeki düzen vermeye çalışıyordum. bir gece rüyamda havuza girdim ve yüzmeye başladım. Tabi yine kadın ve erkek karışık. Zaten burada gayet normal bir şey bu. Sonra bir güç havuzun dibine doğru çekmeye başladı. O kadar çabaladım ki bir türlü çıkamadım. Nefesim kesilmeye başladı. İnsanlara bakıyorum bana yardım etsinler diye ama kimse dönüp bana bakmıyor. Artık orada öleceğimi anladım. Kendimi iyice kaybettim. Son nefesimi verirken gözlerim tam kapanıyordu ki siz bir yerden havuza dalıp benim ensemden tuttuğunuz gibi çıkardınız hocam. Sonra benim nefes almamı beklediniz ve bana biraz tatlı, biraz da sert bir üslupla "Senin ne işin var bunların arasında?" dediniz. Bu tek cümleniz benim orada boynumu büktü hocam. Hocam siz nasıl takdir edersiniz bilemem ama ben bunu şöyle yorumluyorum. O havuzun suyu necis ve ortama uygun olmadığından sizin üzerinizde su yoktu. Ben o günden sonra böyle ortamları olan havuzlara girmiyorum hocam. Allahu Teala sizi en kısa zamanda aramıza kavuştursun hocam. Amin. Görüyorsunuz, Amerika'daki adamın rüyasına girip ona vaaz etmeyi ve şeriata uymayan işler yapmaması, oralarda bulunmaması için uyarıda bulunmayı Rabbim bu fakire nasip ediyor. Allahu Teala bu müfterilerin isnat ettiği kötü işleri yapan birine rüyada dahi şeriatsızlığı yasaklama hassasiyeti verir miydi? İyi düşünelim, doğru anlayalım. Hakkımızı helal etmediklerimizin ahirette çok çekecekleri var. Rabbim onlara dönüş nasip etsin. Amin. Hapisten çıkınca yanıma gelip dizimin dibinde ölmek isteyen Ersin Yılmaz kardeşim, bu fakirin tutuşturduğu ehli sünnet müdafası kandilinin güneşe dönüştüğünü ve artık hiçbir köstebek tarafından söndürülemeyecek reddeye ulaştığını açıkça ifade eden şöyle bir rüya görmüş. Hocam, siz etrafı cennet gibi olan bir dağın tepesindeki bir mağaradasınız. Ben de o tepeye insan taşıyorum. Orada üç şekilde değişik salavatlar yazıyordunuz ve ben de okuyordum. Sonra ben mağaradan dışarı çıktım ve insanların bir kısmının güneşe savaş açtıklarını gördüm. İnsanlar güneşe ateş ettikçe güneş daha da çok tehlikeli ve korkutucu oluyordu. Bu arada ben de şöyle bağırıyordum. 1400 yıldır sönmeyen güneşi söndüremeyeceksiniz. Görüyorsunuz, Rabbim Celle Celaluhu neler gösteriyor. Bunlar kafadan uydurulacak şeyler değil. Ona göre dinleyelim. Aslen Of'un Tavşanlı köyünden, yani Efendi Hazretlerimizin köyünden olup şimdi Samsun Atakum'da ikamet eden bir hanım kardeşimiz mektubunda içini şöyle dökmüş. Esirgiyen ve bağışlayan Mevlamızın adıyla. Biricik Yakub'umuzun biricik Yusuf'u, nur yüzlü inci tanemiz. Girişe bakar mısınız? Esirgiyen ve bağışlayan Mevlamızın adıyla, biricik Yakub'umuzun biricik Yusuf'u, nur yüzlü inci tanemiz. Ahmet Mahmut Cübbelimiz, sizi bizden bir cuma günü almışlardı. O gün bugün evimize güneş doğmadı. Hocam şu yalan dünyada iyilere reva görülen zulme yüreğimiz dayanmıyor. Sizin için dua etmekten gayrı elimizden bir şey gelmiyor. Dünya malım yok ki bağışlasam. Hiçbir şeye güç yetiremiyorum. Benim dünyalar güzeli, dost doğru sözlü, herkesin sevgilisi biricik hocam. Sizi dinlemeseydim belki şu an kara toprakta olacaktım. Canıma kıymayışım, çilelere katlanmaya çalışma gücüm, sizin internetten ve flash televizyonundan dinlediğim o tesirli sohbetleriniz sayesinde oldu. Kitaplarınızın hemen hepsini aldım. Son çıkanlar hariç. Hepsini en az bir kere okumaya ve sohbet arkadaşlarıma da okumaya ve elimden geldiğince sizin sevginizi aşılamaya çalışıyorum. En başta eşim ve çocuklarımın sizi sevmesini ve tanımasını istiyorum. Cemaat olarak 15 günde bir cumartesi günleri 70-80 kadar arkadaş toplanıyoruz. Size dua edip dergiden ve kitaplarınızdan faydalanıyoruz. Hülasa hocam, size çok şey borçluyuz. Hakkınız ödenir mi bilmem ama siz lütfen hakkınızı helal edin hocam. Biz sizden asla hiçbir zaman şüphe duymadık hocam. Ama bizim üzüntümüz uzakta olmak, size destek olamamak, nur yüzünüzü camın arkasından olsun görememek. Biricik hocam, sultanımızı yine yanınıza getirmiş olmanızı helal olsun diyorum. Biricik hocam, daim olsun. Sizi göz bebeğimiz olarak görüyoruz. Sultanımız sizi bu kadar severken biz nasıl sevmeyiz? Sultanımızın ve sizin elinize diken batması tekellüfsüz yüreğimin en kuytu köşesine bile işler. Mevlam samimiyetime şahit olsun ki tek isteğim sultanımızın ve sizin çok uzun yıllar birlikte yaşamanız ve ahirette Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamla cennette buluşmanız ve tabii bize de şefaat edip merhamet etmeniz. Ne kadar şanslısınız hocam. Dünyanın gafs-ı azamı sizi bu kadar çok seviyor. Size bu iftiraları atmakla davanızdaki haklılığınızı gördüğümüzden size olan sevgimiz büsbütün arttı. Sizi çok özledik hocam. Mevlam ailenize sabır versin. Kim bilir nasıl özlüyorlardır sizi. Hocam, biz size dua ediyor ve çok seviyoruz. Siz de ne olur bize dua edin, ahirette şefaat edin. Mevlam size Eyüp aleyhisselama verdiği gibi taze hayatlar versin. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın gücünü, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın makamını ihsan eylesin. Amin. Her şey gönlünüzce olsun. Amin. Televizyon kurmak istemişsiniz. Rabbim muvaffak eylesin. Amin. İlk defa fakirliğime ve acizliğime bu kadar ah ettim. Bilseniz hocam, orada size yakın olan mahkum kardeşlerimizi bile kıskanır oldum. Rabbim inşallah bu mektubumu okumanızı nasip eder. Yalan dünyadan bari bu kadar nasibim olsun. Çok haksızlıklara uğramış bir kardeşiniz olarak, gurbette garip bir kul olarak budur Rabbimden niyazım ki, size bu acıları yaşatan herkese istisnasız cezalandırsın. Bu dünyada rezil rüsva etsin. Ahirette ise nar-ı cehennemde ebedi bıraksın. Onlar kime zulmettiklerini yakında bilecekler inşallah. Sizi üzgün görmeyelim hocam. Buna dayanamayız. Sizi Rabbimin tüm peygamberlerin, velilerin, bütün melaike kiramın ve hakiki şehitlerin himmetine emanet ettik. Emanetimiz zayi olmayacak biliyor ve hasretle sizi bekliyoruz. Hocam, evimizin her yerinde sizin sesiniz yankılanıyor. O kadar aşina olduk ki sanki buradasınız. İşte hayal gücü. Uzaktayken yakındasınız. İyi olun hocam. Moralinizi bozmayın. Siz çok şanslısınız. Rabbim sizi seçmiş, sevmiş, sevdirmiş. İlmin en güzelini vermiş. Sizin makamınıza, kürsünüze bile Rabbim Habibi sallallahu aleyhi ve sellemin torununu yerleştirmiş. Ümraniye Atakent'ten gönderilen bir mektupta bir hanım kardeşim çok güzel şeyler yazmış. Çok kıymetli hocam. Bu aciz kardeşiniz sayenizde İslam'ı tanımaya başlayan, ehli sünnet itikadını öğrenmeye çalışan ve Allah için sizi çok ama çok sevenlerdenim. Fakat duygularımı dışarı vurmakta zorlandığım için de mektubumu belki de size en son yazan bahtsızlardanım. Hocam, haberlerden tutuklandığınızı öğrendiğim anda nasıl söylesem, sanki içimde bir ateş yanmaya başladı. Sonraki günlerde bunu telafisi olmayan bir yalnızlık duygusu izledi. Bu öyle bir duygudu ki sanki dünyada bize doğruyu gösterecek, yanlışlardan sakındırıp bilmediklerimizi anlatacak, güvenebileceğimiz hiçbir alim, hiçbir hoca kalmamış gibiydi. Bir daha hiçbir şekilde Efendi Hazretlerinden bu kadar sağlam haber alamayacakmışız gibi geldi. Neye, nasıl inanacağımızı bilemeyecektik. Size yıllardır öylesine alışmış, güvenmiş ve bağlanmıştık ki sizden başka kim ne söylerse zihnimde bir acaba uyanıyordu. Hocam, istiyoruz ki her ne konuda olursa olsun sizin süzgecinizden geçsin. Sizin onayınız olsun. Siz tamam derseniz yapalım. Hocam, şunu bilmenizi isterim ki bugüne kadar size atılan ve serviste arkadaşlar Hoca Efendi hakkında yalan yanlış şeyler anlatıyorlar. Çok sinir oldum dedi. O sırada halının üzerine uzanmış arabalarıyla oynayan 7 yaşındaki oğlum yattığı yerden gayet rahat, kendinden ve sizden çok emin bir tavırla "Sen onlara cübbeli hoca böyle bir şey yapmaz diyemedin mi?" dedi. Hocam, o anı yaşamanızı isterdim. Abisi de ben de bu küçücük çocuğun bu kadar emin ve net tavrı karşısında çok duygulandık. Bahsettiği kişi sanki 40 yıllık dostu gibiydi. Hocam, geçenlerde yine küçük oğlumu okula götürünce bahçede arkadaşlarla konuşuyorduk. İşlerinden bir tanesi dış görünüşü itibarıyla son derece zıt kutuplarda olan bir hanım. "O hoca hala hapiste mi? Ben onu flaş televizyondaki sohbetlerinden tanıyorum. Ne sevimli, ne temiz, insana güven telkin eden bir yüzü var. Ben ondan bilmediğim çok şeyleri öğreniyordum." deyince o kadar çok sevindim ki. Şimdi o hanım bir başka sevimli görünür oldu yüzüme, gözüme. Aslında zaman zaman bu ve benzeri çok olayla karşılaşıyoruz ama kıymetli vaktinizi çok daha fazla almak istemem. Bu hanım kardeşim 6 ay önce vefat eden kayınvalidesi ve geçmişlerimizin ruhu için bir kelime-i şehadet hediyesi istemiş. Buyurun okuyalım. Bağcılar'dan yazan Hüseyin Poruk kardeşim çok güzel şeyler yazmış. Bir rüyasını da güzelce tabir etmiş. Bakın dinleyelim. "Hocam, epey zamandır bu mektubu yazmak istedim ancak bu zamana kısmetmiş. Öncelikle şunu söyleyeyim ki bu mektup bütün duygularımı yansıtmaya yetmez. Değerli hocam, hakikatte ne siz beni tanıyorsunuz ne de ben aciz, fakir sizi. Ama manevi olarak 7 senelik bir muhabbetim var size. İlk zamanlar sadece MP3 denilen CD'lerden hep dinlerdim sizi. Eve geldiğimde ve mübarek yüzünüzü küçük karelerde görürdüm. 2002'li yıllarda size atılan bir iftirada da hep öyle konuşanların karşısında durdum. Kim sizi kötüleyecek olsa hep uyardım ve hiç inanmadım. Şu an size olan itimadım daha da artmış durumda. O günlerde sevgimi ve muhabbetimi onlara hep şöyle ifade ettim. Dünya önüme diz çökse ve tersine dönecek olsa asla cübbeli hocamızın sevgisinden bir zerre eksiltmez, eksiltemez. Hocam, sizi bana sevdiren Allah-u Teala. Ama hep rüyalarla sevdim ve sizinle alakalı gördüğüm birkaç rüyayı sizinle paylaşayım. Bu fakir Şehit Bayram hocamın pazar sohbetlerine gitmeye çalışırdım. Onun vesilesi ve sohbette karpuz seçerken dikkat ediyorsun da tarikat seçerken niye dikkat etmiyorsun sözünden etkilendim. Elhamdülillah tarikat dersi almak nasip oldu. İşte o günlerde Yavuz Selim gibi büyük bir camide Bayram hocamızı az bir kalabalığa vaaz ederken görüyorum. Ve siz de hutbenin hemen önündesiniz. Bayram hocamız sizi işaret ederek "O da bizdendir" dedi. Vaaz sonrası ikinizin de ellerinizden öptük elhamdülillah. Bu rüya sonrası 2002'li yıllarda denizdeki iftiralar ortaya çıkmıştı. Ama Allah-u Teala benim kalbime çoktan sizlerin sevgisini atmıştı zaten. Bir defasında da siz içeri alınmadan 2-3 ay önce mahallemizdeki kurs gibi bir yer ve oraya bağlı bir odacık gördüm. Efendi Hazretlerimiz o mescitte kalabalığa vaaz ediyordu. Gençti. 50-60'lı yaşlarda gibi görünüyordu. Fakat sesi sizin sesinizdi. Efendi Hazretleri konuşuyor ama çıkan ses sizin sesiniz. Odacıkta da sizi ve birkaç ihvanı ders yaparken görüyorum. Acizane olarak bu rüyadan anladığıma göre Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu sırruhu neyi anlatmak istiyorsa siz onu söylüyorsunuz. Teşbihte hata olmasın ama siz sanki o mübareğin konuşan ağzı ve söyleyen sesi oldunuz. Yanlışsa düzeltin hocam. Anladığım bu. Uzatmayayım hocam. Kıymetli vaktinizi almayayım. Son olarak içeri girdiğinizden birkaç gün sonra da bana benim hatamla ilgili bir şey söylediniz. Bana şunu şöyle yapıyorsun yapma dediniz. Gerçekten tam da yapmış olduğum bir hata hususunda beni uyardınız. Ben bu rüyayla da sizin manevi halinizin yüksekliğini Çok iyi anladım. Hocam, her vesileyle size dua ediyorum. Kızım 6 yaşında olmasına rağmen o da çok üzgün halinize. Fotoğrafınızı gördüğünde öpüyor, o da dua ediyor. Acizane biraz çenem vardır ki her nerede konuşulsanız insanları kırmadan dökmeden sizi anlatıyorum Allah için. Genel manada şunu görüyorum ki eskiden aşçıydım, sakallıyım diye o işe devam edemedim. Şu an suculuk yapıyorum ve mesleğim gereği çok kişiyle muhatap oluyorum. Ki hiç kimsenin bu iftiralara inanmadığını rahatlıkla görüyorum. Herkes çok üzgün ve bekleyişte. Yani hocam, pazarcısından pompacısına, esnafından işçisine kimse inanmıyor. Bu size yapılan işler gerçekte ehli sünnete, Kur'an-ı Kerim'e ve alaya yapılmıştır. Rabbim tez zamanda kurtuluşlar nasip etsin. Amin. İnşallah çıkış haberinizi aldığımızda çoluk çocuk sizin yanınızda olacağız. Biraz önce öğlen namazı sonrası mektup yazmak için dua ettim ve şunu ekledim duama. Allah'ım, beni, ailemi ve zürriyetimi yarın mahşerde Cübbeli Ahmet hocamız, efendi hazretlerimiz ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle birlikte havuzunun başında birleştir. Amin. İlk hapse girdiğinizde dediğim gibi hocamın çıkışı çok şeyleri değiştirecek, işin sonunda büyük işler var. Şu an aynı kanıdayım. Dua ile sizi en büyük emanet sahibi olan Allah'a emanet ediyorum. Gördüğünüz gibi yine bir kardeşi rüyada bir hatadan vazgeçirdiğim zikrediliyor. Bana gelen yüzlerce mektubu size aktarmam mümkün değil. Ama bu fakirin işi insanlara daima iyiliği emredip kötülükten nehyetmek olduğu için bu durum rüyalarda bile devam ediyor ki bu da hak üzere olduğumun en büyük delilidir. Bahçeli Evler Fevzi Çakmak mahallesinden yazan bir hanım kardeşim çok manalı ve düşündürücü bir rüya nakletmiş ve şöyle ifade etmiş. Hocam, Allah'ın feyzi, berekete inayeti, sabrı, lütfu ve afiyeti sizin üzerinize olsun. Biz üç kız kardeş olarak her gün senin işin aksatmadan Yasin-i Şerif okuyup tefriciye ve Ya Latif çekiyoruz. Sizin ilk hapse girdiğinizde ablamın gördüğü bir rüyayı anlatacağım. Hocam, sizi bir odaya hapsetmişler ve ablam size şöyle soruyor. Hocam, sizi niye hapsediyorlar? Siz de benden peygamberimizin mübarek cesetlerini yakmamı istiyorlar. Beni ömrümün sonuna kadar hapsetseler bile ben asla Efendimiz aleyhissalatu vesselamın mübarek cesedine zarar vermem demişsiniz. Bu rüya her şeyi çok güzel bir şekilde anlatıyor bence. Hocam, Rabbim size çok yüce makamlar ihsan eylesin. Tez zamanda beraat edip cemaatinize, talebelerinize kavuştursun. Biz kendimizi sizin cemaatiniz değil de talebeniz olarak görüyoruz. Senin bize öğrettiklerin, anlattıkların ve uyardığın şeyler hürmetine seni afiyete kavuşturup beraat ihsan eylesin. Amin. Hocam, bizim çok sıkıntılarımız var. Sizi Allah dostu olarak görüyoruz ve sizden dua bekliyoruz. İnanın hocam, perşembe günü radyoda sizin sesinizi arıyoruz. Sizin sohbetinizdeki tadı hiçbir yerde bulamıyoruz. Rabbim sizi bize bağışlasın. Amin. Annem de sizi çok seviyor. Sizi hapsedenlere her gün beddua ediyor ve çok üzülüyor. Bağcılar Yeni Mahalle'den yazan bir hanım kardeşim de hislerini şöyle anlatmış. Ne zaman Lale Gül'de o kalplere sürur veren sesinizi duysam ferahlıyorum ve diyorum ki işte bu şeyhimizin sağ kolu. Acizane dua ediyorum. Rabbim sizlere fazlı keremiyle uzun ömürler versin. Sönmeyecek nuru hüda dinle beni. Yakacaktır söndürmek için üfleyeni. Görüyorsunuz, bu yolun aşkı bir kadını bütün şairlerden daha edebiyatlı hale getirmiş. Nazım Hikmet'i o kadar met ederler. Hiçbir şiirinin sonu başına denk gelmiyor. Ama merhum Necip Fazıl Allah için ne kadar mevzun şiirler söylemiş. Rabbim kabrini nur eylesin. Amin. Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nden yazan bir hanım kardeşim de hem kendisinin hem de bir arkadaşının rüyasının yorumunu şu ifadelerle zikretmiş. Çok muhterem ve kıymetli hocam, ben de sizin vesilenizle İslam'ı ve itikadımızı öğrenen, bu mübarek yola yeni girmiş, henüz daha birinci sınıfta olan bir ihvan kardeşinizim. Rabbim beni bu yolda son nefesime kadar daim eylesin. Amin. Bu cemaate adımı yeni yazdırdım ama bu kısa zamanda çok şey öğrenme çabasına girdim. Dergiye aboneyim. Bütün yazıları okumaya çalışıyorum. Kitaplarınızı da alıp okuyorum, okutuyorum. Radyoyu da hiç kaçırmamaya çalışıyorum. Sayenizde, sohbetlerinizle daha şimdiden çok kitap okumuş gibi bilgi sahibi oluyoruz. Allahu Teala sizden binlerce kez razı olsun. Amin. Hocam size, siz daha içeri girmeden arkadaşım rüyasında güneşli bir havada etrafında deniz olan bir adada oturmuş. Bir tarafında kilise, bir tarafında da siz vardınız. Gayipten bir ses, şu kiliseye gidip dua edenin Allahu Teala duasını kabul ediyor diyormuş. Arkadaşım da olur mu öyle şey? Hiç Müslüman kilisede dua eder mi? Etse etse camide eder. Deyince o ses, gir de bir dene demiş. Arkadaşım da size dönerek, hocam doğru mu deyince, siz de arkanıza dönerek uzaklaşmışsınız. Yani dilinizle değil de tavrınızla hayır diyorsunuz. Bunun üzerine arkadaşım uyanır uyanmaz rüya tabirlerine bakıyor ve kilise iftira atılacağına işarettir diyor. Arkadaş kim iftira atacak ki diye düşünürken sizin bu olayınız zaten ortaya çıkmış. Rabbim sizin mağduriyetinizi kullarına gösteriyor. Zerre kadar da inanmamıştım zaten. Diken batıyorsa eline bil ki güle ulaşıyorsun. Ben de mübarek Şeyhimiz Efendi Hazretleri ile sizi gördüm rüyamda. Siz bir masanın üzerine çıkıp oturmuşsunuz. Arkanızda, sağınızda, solunuzda Efendi Hazretleri var. Tarikat dersi çekiyoruz birlikte. O kadar manevi huzurla doldum ki kalbimin Allah derken yerinden çıkacağını zannettim. Uyandığımda hala o hal devam ediyordu. Bu mektubu Allah için size destek vermek, sizi Allah için çok sevdiğimi belirtmek için yazıyorum. Zor durumda olan siz değil, bizleriz sayın hocam. Sultan Gazi'den yazan Ahmet Sarı kardeşim de çok müjdeleyici ve görüldükten bir hafta sonra vukua gelerek hak olduğu sabit olan bir rüyasını şu ifadelerle anlatmış. Selamünaleyküm sevgili hocam. Size öncelikle şunları söyleyeyim. Hocam siz bizim başımızın tacısınız. Biz sizin sayenizde ehli sünnet diye bir şeyin aslında elzem olan itikadımız olduğunu anladık. Eğer sizi tanımasak ehli bidatten bir fırkadan olabilir ve böylece ahirete gidebilirdik. O yüzden size çok şey borçluyuz ve bu borcu ödeyecek bir servete demlik değiliz. Onun için hakkınızı helal edin sevgili hocam. Bişri Hafi Hazretlerine siz neden ehli sünneti müdafaa etmiyorsunuz? Ahmet İbni Hanbel Hazretleri bu ehli sünnet için işkence, dayak, hapis hayatı gibi türlü türlü belalara katlanırken siz neden alim bir zat olarak kolları sıvamıyorsunuz dediklerinde o mübarek şöyle cevap vermiş. Ahmet İbni Hanbel Hazretleri öyle bir makamda ve öyle güzel ehli sünneti müdafaa ediyor ki ben onun lafının üstüne laf etmekten aciz kalıyorum. Sevgili hocam, bu Ahmetlerin hayatları demek ki böyle. Ehl-i Sünnet Mücahidi Ahmet İbni Hanbel, Cübbeli Ahmet, İmam-ı Rabbani Ahmet Faruk Es-Serhendi Kudüs'e sürruhu ve hepsi de Medrese-i Yusufiye'den geçtiler. Bu fakir de Ahmet olarak sizleri sevip size özenmekte. Hocam bu aciz ve fakir oto tamircisiydi. Sizin sohbetinize gelip dinleme şerefine erdim. O zamanlar bir aylık evliydim. Sonra sohbetiniz çok hoşuma gitti, tesirlendim. Gide gele sohbetlerinizin müdavimi oldum. Daha sonra hafızlığa heves ettim. Mesleğim olan oto tamir işini bıraktım, medrese eğitimi almaya başladım. Şimdi şükürler olsun hafızlığım bitti. Bu arada iki çocuğum oldu, biri Ayşe, biri Fatıma. Şimdi ise Arapça okuyorum. Avamil bitti elhamdülillah. Dua edin sizin zerriniz kadar dahi olabilsek ne mutlu bize. Bir perşembe akşamı sohbet sonrası size, hocam, hoca hanım çarşaf giymiyor, buna içim sıkılıyor, dua edin ne olur dediğimde siz de dua ettiniz. İnanın sabah olunca hanım hiçbir şey demeden kendi rızasıyla çarşaf giydi hamdolsun. Tüm bunları topladığımda size ne kadar borçlu olduğumu daha iyi anlıyorum. İnanın sizi çok seviyoruz. Çevremde sizi sevmeyen insan pek yok. Zaten sizi sevmeyenleri sevmiyoruz. Bu sevgisizliklerinden dönmedikçe de sevmeyeceğiz. Benim bir abim var. Namaz kılmazdı. Ben ondan dolayı muzdariptim. Pek yola gelecek cinsten değildi. Ona bir gün sizin namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar adlı kitabınızı hediye ettim. Ve hali çok değişti. Namaza başladı. Şu an hanımı dahi çarşaflı elhamdülillah. Daha bunun gibi nice hadiseler var. Eğer Ben bunları yazacak olsam mektup bir defter olurdu. Tüm bunlara siz vesile oldunuz saygıdeğer hocam. Hocam siz hapse girmeden bir hafta gibi bir zaman önce bir rüya gördüm ki şöyleydi. Geniş bir mescitte vaaz veriliyordu. Biz de oradaydık. Baktım siz de oturup sohbet dinliyordunuz. Ben sizin yanınıza gelerek başınızdaki sarığa baktım. Çok ihtişamlıydı. Aynı Osmanlı padişahlarının sarıkları gibiydi. Sonra ben size, hocam sarığınız yoksa ben size sarık sarayım dedim. Siz bana başımdaki bu sarık iyi hoş dediniz. Sonra ben size, hocam neden sohbeti siz yapmıyorsunuz dediğimde siz bana kürsüdeki zatın seyit olduğunu, bir süre o zatın sohbet vereceğini söylediniz. Sonra bir hafta sonra hapse girdiniz. Ben bunu o zaman pek anlayamamıştım. Sonra başınızdan bu imtihanlar geçince anladım. O rüyadaki ihtişamlı sarığı kazanacağınız makamlara yordum. En iyisini siz bilirsiniz. Hocam, sizi Allah için çok seviyorum. Beraatiniz için, aileniz için, sevdikleriniz ve sizi sevenler için Allah-u Teala'dan sabrı cemil, ecri cezil niyaz ediyoruz. Ne biz ne de tarih sizi unutmayacak. Belki bizler unutulup gideriz. Belki de hatırlanmayız ama Cübbeli Ahmet Hoca Efendi, ehli sünnet alimi ve mücahidi diye tarihin sayfalarında yer alacaktır. Bu kardeşimin Ahmet ismi hakkında yazdığına gelince, onun bu yorumu yerindedir. Zira isimler gökten iner hadis-i şerifinin fehvasınca, Ahmet ismi taşıyanların çilesi çoktur. Çünkü hamd, iyi ve kötü olan her şeye karşı yapıldığından, Ahmet ismi de çok hamd eden manasını ifade ettiği için her halükarda çok hamd eden birisi olması gerekir. Dolayısıyla çok hamd, lügati itibarıyla çok musibetle karşılaşmayı engelleyen bir isim değildir. Belki hayatta karşılaşacak birçok hamdi mucip zorluğa davetiye çıkarıcı olarak değerlendirilebilir. Tanıdığım birçok arkadaşımda da bu hali müşahede etmişimdir. Ama hamdolsun ki benim ismim tek değildir. Diğer ismim de Mahmud'dur. Delail-i Şerif'te zikredildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gök ehli katındaki ismi olan Mahmud'sa aynı zamanda Allah-u Teala'nın ismi şerifidir. Diyeceğim o ki, düzeltiyorum, nitekim sahabeden biri bir şiirinde, görmedin mi ki Allah o kulunu ne büyük bir hüccetle gönderdi. O Allah ki en yüce ve en uludur. Onu değerli kılmak için kendi isminden ona da bir isim çıkartmıştır. Nitekim arşın sahibi Mahmud, oysa Muhammed'dir. Diyerek Rabbimizin Mahmud ismi şerifiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Muhammed ismi şerifinin aynı mastardan, yani hamd kökünden alındığına dikkat çekmiştir. Diyeceğim o ki, 47 yaşıma geldiğim şu günlerden sonra inşallah ikinci ismim olan ve övülen manasına gelen Mahmud tarafı ağır basar da bundan sonra insanların övgülerine layık olacağım güzel hallerle ve hüsnü kaderlerle karşılaşırım. İnşallah. Arnavutköy Bolduca'dan yazan bir hanım kızımın rüyası da bu fakirin hak uğruna Allah yolunda zulme uğradığını gösteriyor. Bakın neler yazmış. Son 3 sayfa kaldı. Hızlı bir şekilde okuyorum inşallah. Ezan okundu değil mi bu arada? Okumak üzere mi? Tamam. Ehl-i Sünnet Kalesi muhterem hocam, sizi çok özledik. Bir an önce çıkmanızı bekliyoruz. Uykum biraz ağır olmasına rağmen teheccüd vakitlerinde kalkıp sizin için Erbain İdrisiye ile dualar ediyorum. Ben bu duaların bereketine inanıyorum hocam. Bu mektubu iki kız kardeşimle birlikte yazıyorum. Onlar da size çok dua ediyorlar. Ben hafızlık yaptım. Şimdi diğer şer'i ilimleri okuyorum. Onlar da hafızlığa başladı. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin hocam. Hocam siz müjdeci rüyalar görürsek yazmamızı söylemiştiniz. Siz tutuklanmadan önce bir rüya görmüştüm ama bir anlam verememiştim. 2-3 katlı binaların tepesinden boyları yere kadar uzanan yılanlar vardı. Ben de sizin hemen yanı başınızdaydım. Siz bütün bunlar Allah'ımız var dediğimiz için mi diyordunuz? Gördüğünüz gibi tabiri hacet yok. Bu rüya bana Uhdud ashabının, yani kafir bir hükümdar tarafından şirke zorlanan ve puta tapmadıkları için ateş dolu derin çukurlara atılan imanlı erkek ve kadınlar hakkında Buruç suresinde zikredilen, o kafir olanlar bu Müslümanların hiçbir vasfını değil ancak o aziz ve hamid olan Allah'a imanlarından ibaret en üstün vasıflarını beğenmemişlerdi, ayeti kerimesini hatırlattı. İnşallah bize bu zulmü reva görüp de tevbesiz ölenlerin akıbeti de bu ayeti kerimenin peşi sıra zikredilen o kimseler ki inanan erkeklerle inanan kadınları dinleri uğrunda çeşitli eziyetlerle sıkıntıya sokmuşlardır. Sonra da tevbe etmemişlerdir. Bu sebeple gerçekten de cehennemin türlü türlü azapları özellikle onlar içindir. O çok yakıcı olan farklı bir azap da sadece onlara aittir. Ayet-i kerimesinin beyan ettiği şekilde azabı nar-ı harik olur. Sizler gibi bizi madden ve manen destekleyen kardeşlerimizin sonuysa bir sonraki şüphesiz o kimseler ki iman etmişlerdir ve salih ameller işlemişlerdir. Ağaçlarının altlarından sürekli ırmaklar akmakta olan pek değerli cennetler sadece onlar içindir. İşte sana ancak bu pek büyük kurtuluştur ayeti kerimesinde zikredilen cennetlere ve büyük ecirlere nailiyet olsun. Amin. Gerçekten her şey ortada. Başıma gelenlerin tek nedeni hakkı söylemem ve batılın mumunu söndürmemdir. Rabbim hepimize hidayet buyursun. Amin. Bizim vesilemizle de sair insanları hidayet eylesin. Amin. Antalya'dan yazan ismini mektupta yazamayan bir hanım kardeşim evvelce benim sohbetlerimi dinlerken sonra terk ettiğini, bunun üzerine rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin seni affetmedi dendiğini üzerine rüyasında düzeltiyorum cümleyi. Antalya'dan yazan ismini mektupta yazmayan bir hanım kardeşim evvelce benim sohbetlerimi dinlerken sonra terk ettiğini, bunun üzerine rüyasında Resulullah aleyhissalatü vesselam seni affetmedi dendiğini, buna çok üzülüp ağlayarak çokça istiğfar ettiğini, sonra bunun sırrını anlamak için istihare yaptığında rüyasında yine Efendimiz aleyhissalatü vesselamı gördüğünü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kolunu bu fakirin omzuna koyduğunu, benim de Resulullah aleyhissalatü vesselamın mübarek kolunun altında çok edepli bir şekilde durduğumu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Efendi Hazretlerimize bu fakir hakkında Mahmut da Ahmet de bana yardım ediyor buyurduğunu, sonra da o gören hanıma kendisinden niçin razı olmadığını beyan sadedinde sen bizim sevdiğimizden yüz çevirdin dediğini yazmış. Sonra sohbetleri dinlemeye yeniden başlayınca tekrar Resulullah aleyhissalatü vesselamı gördüğünü ve affedilip affedilmeyeceğini sorunca seven sevdiğinin hatırına affedilir. Sevdiklerimiz seveni biz de severiz cevabını aldığını nakletmiş. Maşallah ne güzel rüyalar, zuhuratlar, ne ihlaslı ne samimi kardeşlerimiz var. Rabbim nazardan muhafaza eylesin. Resulullah aleyhissalatü vesselamın bu fakirin sohbetlerinin dinlenmesine teşvik buyurduğu daha birçok rüya da var. 10 sene belki daha da fazla bir zaman önce, şimdi ismini de simasını da unuttuğum ve samimiyetinden şüphe etmediğim bu genç sohbetten sonra beni takip etti. Ve yukarıdaki odamın kapısına gelince yanıma gelerek, hocam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda gördüm. Bana Ahmet bana çok benziyor, onu bırakma buyurdu diye anlatmıştı. Bu arkadaş benim için önemli. Bu kardeşim mektubu dinliyorsa mutlaka Metris'e mektup yazarak bana ulaşsın ki onu tespit edeyim. Rabbim beni bunca rüyalardaki müjdelere layık eylesin. Amin. Rezil rüsva etmesin. Amin. Size bağışlasın. Amin. Hüsnü zannınıza göre muamele eylesin. Amin. Zatına layık olanı yapsın. Amin. Bana layık olanı yapmasın. Amin. Bu duayı hepimiz hakkında kabul eylesin. Amin. Antakya tarafından yazan bir kardeşim bu işin akıbeti hakkında şöyle bir fetih müjdesi görmüş. Hocam haberlerde gördüm. Sizin için 45 yıl istemişler. Şok oldum. Ben de o gece sizin halinizi Mevla'ya danışmak üzere istihare yaptım. Sağ yanıma sünnet üzere yattım. Ara ara daldım ama uyuyamadım. Ya Rabbi hocamızın hali ne olacak diye çok yalvardım ama uyuyamadım. Gözlerim kapalı ama aklım başımda, bir türlü uyuyamadım. Sonra karşıdan Sultan Fatih Hazretlerinin geldiğini gördüm. Gözlerimi sıkı sıkı kapadım gitmesin diye. Mübarek geldi, karşıma durdu. Gencecik ve pırıl pırıldı. Fetih suresinin ilk ayeti kerimesini ben okudum. Arkasından o mübarek aynen şöyle dedi: "Fethiniz mübarek olsun." Ve ardından gitti. Sonra efendi babamız geldi. Mübarek yüzünü yandan gördüm, bembeyazdı. Benim kurtuluşum için okuduğunuz Yasin-i Şeriflerin, dua ve zikirlerin, salavat-ı şerifelerin çok tesirli olduğunu ve asla bırakılmaması gerektiği hususunda da bir kardeşimizin şu rüyasını nakledeyim. "Hocam, içeriye girdiğinizden bu yana size ve efendi hazretlerine Yasin-i Şerif okuyorum. Bir gün okumayı unuttum. O gece sizi gördüm. Okunan Yasinler siyah bir yelek olup üzerinize giydiriliyordu. Tıpkı çelik yelek gibi. Bu yelekten yanınızda birkaç kişiye daha giydirildi. Hocam, hiç üzülmeyiniz. Yüce Allah Celle Celaluhu sizin vekilinizdir." Bunu da bir rüyayla öğrendim. Bazı rüyalar var ki kağıda dökülmüyor. Bu halde olmanıza sebep olanlar sizinle uğraştıklarını sanıyorlar ama Allah ve Resulüne savaş açmış durumdalar. Haşa, Rabbim hiç savaşı kaybeder mi? Bu kardeşim ne kadar da doğru söylemiş. Bütün bunlar boş şeyler değil, dosdoğru haberler. Rabbim hepinize bu yolda devam, sebat ve istikametler nasip eylesin. Yeni bir kardeşim: "Hocam, geçen yıl kışın rüyamda sizin İmam-ı Rabbani olduğunuzu gördüm. Bir arkadaşım anlattığımda hocamız bu zamanın alimidir diye tabir etti" diye yazmış. Hayırlı mübarek olsun. Müceddidi Elfisani Ahmet El Faruki Es-Serhendi Kudüs-i Sirru Hazretlerinin himmeti hepimize nasip olsun. İki, belki de 3 sene kadar önce İsmail Ağa Vakfı'nın başkanı Celal Erzincanlıoğlu abimin de çok etkileyici bir rüya görmüştü. Kendisi bu rüyasını bana telefonla anlatacakken bu rüyayı çok önemsediği için yanıma bizzat gelerek anlattı. "Yıllarca vaazlar için birlikte uzun yolculuklar yaptığım ve daima doğruluğuna şahit olduğum bu abim de kendisini Hindistan'da İmam-ı Rabbani Hazretlerinin kabri şerifinde gördüğünü, kabri şerif açılarak İmam-ı Rabbani Hazretlerinin dışarı çıktığını, canlandığını fakat kabrinden doğrulup oturamadığını, o sırada bu fakir kardeşinizin gelip İmam-ı Rabbani Hazretlerinin arkasından omuzlarını tutarak onu kaldırdığını net bir şekilde gördüğünü anlatmıştı. Benim gibi rezillik abidesi gibi, estağfurullah, benim gibi rezillik abidesi biri nerede diyor, estağfurullah. İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sonraki ikinci bin yılın müceddidi olan zat nerede? Kıyası yapılamayacak kadar farklı bir konu. Biz o yüce zatın bastığı toprak bile olamayız. Ama bu garip zamanda bir şeyler yapmaya çalışmalıyız. Ve bir şeyler yapmaya çalışmamız, Efendi Hazretlerimiz gibi bir asrın müceddidinin hizmetinde bulunmamız, ismimizin muvaffakatı, İmam-ı Rabbani Kudüs-i Sirruhu, dinleri birleştirmek isteyen Ekber Şah'a direnip, onun saptırdığı hocalara reddiye yaptığı gibi, bu fakirin de bu konudaki hassasiyeti ve reddiyeleri İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi hapse girdiği gibi bu miskinin de estağfurullah birkaç kere susturulmak için hapse atılması herhalde zerre kadar da olsa bizi onun yolunun hizmetçilerinden biri olarak göstermektedir. Rabbim kaymaktan, caymaktan muhafaza eylesin. Amin. Cümlemize dünyada bu büyüklerin himmetlerini, ahirette de şefaatlerini nasip eylesin. Amin. Hocamızın mektubu burada bitiyor. Allahü Teala Zülcelal Hazretleri sevdiklerinin yüzü suyu hürmetine hocamızı yakın zamanda bize kavuştursun. Amin. Amin. Değerli kardeşlerim, bu akşam Ahmet Yesevi Derneğimizin ihtiyaçları için makmuz mukabilinde her zaman olduğu gibi yardım toplanacak. Lütfen bunu da size aktaralım. Siz de elinizden geleni yapın. Bu arada hocamıza destek olmak için hocamızın söylediğinden ben de alıntı yapıyorum. Arifan dergimize abone olalım, alalım. Aynı zamanda eserleri var hocamızın, biliyorsunuz. Kendi sitesi var. Lale Gül FM sohbetlerini yayınlıyor. Bu gibi yerlere de mutlaka destek olalım. Zaten şu anda Cübbeli Ahmet hocamızın Halid-i Bağdadi Kudüs-i Ruhu Hazretlerinin Cübbe-i Şerifesi ile çekilen resmi. Bu da yeni sayımızdır. Bu sayıya da yine çıkışta size sunulacaktır. Tekrar ben de sizlerden helallik isteyeyim. Bugün son olarak geldik. Daha önce söylemiştim, burada çok değerli bir alimimiz vardı, Mustafa Özşimşekler hocamız. 2 haftalığına gelememişti. İnşallah siz de haklarınızı helal ediniz. Ben de sizlerden biri olarak buranın heyecanını yaşadım. Allah-u Teala bunu bize verdi. Bu da bir güzelliktir. Ne kadar şükretsek az. Sizin de hayır dualarınızı bekliyorum. Haklarınızı helal ediniz. El Fatiha. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.